Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Rusland en Turkije praten over verlenging van de graandeal. Die loopt op 17 juli af. Volgens Turkse media hebben de twee landen al een eerste gesprek gevoerd over de voorwaarden van een verlenging. Eerder deze week zei Rusland nog geen reden te zien om de graandeal te verlengen. Dit weekend was de Oekraïnse president Zelensky in Turkije. Na afloop van het bezoek zei president Erdogan dat hij zich zou inzetten voor een verlenging van de deal. Die regelt de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. In Haren bij Groningen is na blikseminslag brand uitgebroken bij een woonboerderij. Daarbij raakte niemand gewond. Verwacht wordt dat de onweersbuien rond een uur of negen via Noordoost-Groningen wegtrekken. Het KNMI heeft voor de provincie Overijssel code oranje ingetrokken. Die geldt nu alleen nog voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De schade lijkt beperkt te blijven tot wat blikseminslagen, omgewaaide bomen en ondergelopen straten. Drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. Hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds het vertrek niets meer is vernomen van de ruim 300 opvarenden. De drie boten vertrokken ruim twee weken geleden vanuit Senegal, zo'n 1700 kilometer van Tenerife. De hulporganisatie zegt dat migranten vertrekken vanwege de instabiliteit in Senegal en meldt dat de families zeer ongerust zijn. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen op Silverstone. Het is de zesde overwinning op rij voor de regerend wereldkampioen. Kort na de start moest Verstappen de leiding in de race afstaan aan McLaren-coureur Lando Norris. Maar in de vijfde ronde wist hij de leiding weer terug te pakken. Norris is tweede geworden. Lewis Hamilton finishte in zijn Mercedes als derde. De andere Nederlander in de Formule 1, Nick de Vries, is zeventiende geworden. Het weer, de hevige buien trekken in de loop van de avond dus naar het noordoosten. Komende nacht klaart het op en is het grotendeels droog. Morgen blijft het droog en schijnt de zon bij een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. Twee zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Ja, het is even na achten en de avond is gevallen na een heerlijk, lekker zomers weekend. En Frank, even blij, het is een bijzondere avond, want we zijn op een van onze favoriete plekjes van Nederland. Ja, we zijn nu op Texel. Op Texel. Ja, op Texel. Voor de tweede keer. In het mooiste dorpje van Texel, Den Hoorn. Ja, absoluut. Ja, ja. In een prachtig theatertje, de toegift. Ja, ik hoor de mensen al. Iedereen is blij. Wij zijn ook heel erg blij. Maar ik moet ook zeggen, als zodra ik hier het eiland opkom, heb ik altijd het idee dat ik een beetje op vakantie. Vakantie. Toch? Ja, ik heb het idee dat iedereen dat hier voelt. Ja, ik heb vandaag de hele dag op de fiets gezeten. Ja? Op de racefiets. Ik heb een schitterende dag gehad. De hele dag? Ja, maar gewoon de hele dag. He, van 11 tot 12. Nee, dat is niet waar. Ik ben van de Koksdorp ben ik naar Oudeschild gefietst. En van Oudeschild weer naar Den Hoorn, naar Den Burg. En toen weer helemaal terug, Frank. Applaus. Ik heb 260 kilometer gefietst vandaag. Daar hoor je niemand over. Nee, dat is ook weer waar. Nou, ik moet ook zeggen, ik ben hier ook ooit gekomen door Jochem Meijer. Ja? En die heeft van mij bijna een ornitholoog gemaakt. Dat je van vogels... Dan kun je vogels van elkaar onderscheiden. Ja. Nee, ik ben toen in de Slufter geweest. En sinds dat moment kan ik zo een bontebekplevier, een blonde ruiter en een beflijster uit elkaar trekken. Echt waar? Ja. Nou, heb je ook wat. Ja. Ik ben toch blij dat je er bent. Ja, laten we gaan beginnen. Even blij ter plekke. Ja, een goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit Theater De Toegift in Den Hoorn op Texel. Ja, nu het nog kan, zou ik bijna zeggen. Want hoe lang bestaat Texel eigenlijk nog als de zeespiegel maar blijft stijgen? Ja, en met het water aan de lippen spreken we straks met schrijver Teun de Winter over zijn oude compaan hier op Texel, namelijk Jan Wolkers. En de vrouw met de grootste longen van dit eiland schuift aan, veldrijder Denise Betsema. Ja, en er is ook nog prachtig mooie live muziek van de Texelse zangeres Anna Trap. Maar de zevenberg gaat kaal, laat je zelden kiezen. Spring dan, spring dan, spring. Maar de zevenberg daar kou en laat je zelden kiezen. Spring dan, spring dan, spring. Ja, prachtig. Straks nog meer van Anna Trap en consorten. De zeespiegel stijgt. Dat is geen nieuws, maar volgens de laatste onderzoeken gaat het ook nog eens steeds sneller en sneller. Sjoerd Groeskamp is oceanograaf voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Maar bovenal is hij Texelaar. Ja, hij is op dit eiland geboren en getogen en nu woont hij er met zijn eigen gezin. Groeskamp maakt zich zorgen over het tempo van de zeespiegelstijging en de toekomst van zijn eiland. Want hoe lang kan het mooie Texel nog bestaan zoals we het nu kennen? Ja, Sjoerd. Direct een antwoord? Of nou ja, Allereerst van harte welkom, nu het nog kan. Maar laten we eerst even spreken over de zeespiegelstijging. Ja. Ik bedoel, jij hebt hier verstand van. Iedereen vindt hier waarvan zo langzamerhand de zeespiegelstijging. Met welk scenario houden de meeste wetenschappers nu rekening? Ja, er valt ten eerste niet zoveel van te vinden. Hè. We hebben het over wetenschappelijke feiten en metingen. Als het nu puur gaat om Texel, hè? Ja, als het gaat om Texel. Oké, welk scenario houden we rekening mee? We zitten nu op een bepaald CO2-uitstootscenario. En in dat scenario, als we daar echt heel direct heen gaan, dan moet je rekening houden met 4 tot 5 meter zeeniveaustijging in het jaar 2300. Nou, ik zou zeggen, ga eens even op het strand staan en probeer na te gaan van, oké, 4, 5 meter zeeniveaustijging. Ja, dat is vrij hoog. Maar is dat het worst-case scenario? Nee, bij lange na niet. Dit is het scenario waar we nu op zitten. Waar we nu vanuit gaan. Dus waar we nu vanuit gaan dat als we het Parijsakkoord, als we al dat soort dingen naleven. Zelfs dan nog kom je op een dergelijk scenario uit. Oké. Maar goed, dat is nog wel ver weg. Dat is nog vrij ver weg, maar de gevolgen daarvan die gaan eigenlijk eerder de tijd in. Hè? Want je moet vooruitdenken met zeeniveaustijging. Je houdt dat niet zomaar tegen. Dus als je het tegen wil houden, ik bedoel, gaan we Nederland verplaatsen? Gaan we Nederland verdedigen? Dat zijn de opties waar we eigenlijk grofweg over na moeten denken. Ja. Nou ja, als je Nederland wil verplaatsen of wil verdedigen, moet je 100 jaar vooruit denken, minimaal. En we hebben het misschien over 4, 5 meter in 2300. Maar dat betekent dus ook al in dat scenario ongeveer een meter in 2100. En daarna stijgt het sneller, sneller en sneller. Een stuk dichterbij. Ja. Dat maar is het nu eigenlijk zo dat het niet de vraag is of Texel ooit verdwijnt, maar meer wanneer? Dat denk ik wel eigenlijk. Ja, het is heel, heel erg sneu. Er is een scenario. Nee, ik weet het. Daarom, ik wil wel even zeggen, er is een scenario om voor te vechten. Er is een scenario dat als we echt met z'n allen op de wereld keihard ons best doen, we hebben een beetje mazzel dat we geen onomkeerbare proces in gang zetten, dan kunnen we het misschien beperken tot een meter, anderhalve meter zeeniveaustijging. En dat kunnen we wel aan. En dan kunnen we Texel waarschijnlijk nog wel beschermen. Maar waar we nu op afgaan is dus echt een heel ander scenario. En dan hebben we het nog niet over de worst case scenario's gehad. En onder dat scenario, Ja, dan denk ik, je moet je voorstellen, er is 3000 kilometer dijk in Nederland. Mm-hmm. Dat zou dan allemaal onderhouden moeten worden. Dat kost bakken met geld. Je loopt de hele tijd achter de feiten aan om dat te versterken. Want het gaat steeds sneller. En tegen de tijd dat je klaar bent, heeft het zeeniveau je alweer ingehaald. Dan moeten er een keer keuzes gemaakt worden. Ga je voor de Randstad of ga je voor ja, Texel bijvoorbeeld? Maar Sjoerd, ja, we willen toch Texel nog niet kwijt? Ja. Nee, maar ja, wil jij je Noordwijk kwijt? Nou, als ik moet kiezen met de mes op de keel. Ja, dan kies ik ook voor Texel. Daar ben ik met je eens. Ik weet wel wat ik wil, ja. Maar ja, ja als het landelijk gesloten moet worden... Maar relatief wonen er natuurlijk veel meer mensen in de Randstad. Dus als je daar de dijk zou beveiligen... is dat een investering die je makkelijker kan verantwoorden. Nou, kijk, precies. Ten eerste, want het gaat natuurlijk allemaal om geld uiteindelijk. Ik denk dat we het technisch makkelijk zouden kunnen. Ja. We kunnen technisch prima Nederland een badkuip van maken en dat allemaal verdedigen. En er zijn ook alle ingenieurs die vinden dat we dat vooral moeten doen. En dat we nog heel lang door kunnen gaan. Maar het kost miljarden om zoiets aan te leggen en te onderhouden. Het is toch nu al zo? Ik begreep dat er al best wel veel geld wordt uitgegeven aan de kust in Texel. Hoe zit absoluut, dat absoluut, op Texel. Hè? Ja, 1990 hebben we besloten om de kustlijn zoals die nu is te behouden. Dat betekent als gevolg daarvan zijn we dus dijken aan het versterken... maar ook vooral zand aan het opspuiten. En dat moet op een aantal delen in Nederland. En juist hier vlakbij, een paar kilometer verderop, ligt het strandje Paal 9. Dat is het allerduurste stukje strand van heel Nederland. De baggeraars noemen het ook wel de goudkust van Nederland, omdat ze er zoveel geld aan verdienen. Want het zand dat gaat daar zo hard weer wegspoelen... dat je dat steeds weer moet aanvullen. En dat kost ongeveer 1 miljoen per jaar. En dat wordt ook steeds meer. En dat is voor één strandtent? Dus voor een klein, eigenlijk is dat voor één strandtent, ja. Maar wat gebeurt er dan als we nu zouden zeggen... daar stoppen we mee? Nou, een scenario wat je dan krijgt is... oké, dat gaan we niet meer doen. Dan ligt de daadwerkelijke beschermingslijn... ligt veel dichter tegen het dorp aan. Dat ligt hier vlakbij. Dat is de wettelijke bescherming die je moet bieden als land op dit moment. Dus dan zou het hele gebied wat daartussen ligt... dat zo'n 1,5 kilometer en heel breed... ja, dat ben je kwijt. Daar woont ook niemand. Dat is natuurgebied. Je zou een soort slufter krijgen. Ja, je zei dat je in een slufter was. Ja, je zou een soort nieuwe slufter krijgen. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die je kan verwachten van... Oké, gaan we het opgeven? Nou, laten we eerst daar maar eens mee beginnen. Ja. Maar dat is wel acceptabel, toch? Nou, dat zou wel acceptabel zijn. Ja. Ik zie dat wel gebeuren. Alleen de vraag is dan, het houdt niet op hè, met stijgen. Ik bedoel, we kunnen wel zeggen 1 meter of 2 meter in 2100, 2200. Maar het gaat nog even door. Ja. We zijn nog niet klaar. Dus op een gegeven moment dan komt dat water en het stijgt en het stijgt en het stijgt. En dan wordt dat eigenlijk gewoon het strand. En dan heb je ook geen slufter meer wat heel dat onderloopt. Dan staat het altijd onder. En dan komt die druk heel dicht tegen het dorp aan te liggen. Sjoerd, is dit een verhaal wat leeft hier op Texel? Is het zo als jij bij de bakken komt en iemand zegt tegen jou... ja, mooi weer vandaag. Dat jij zegt van nu nog wel, over vijf jaar zijn we er niet meer. Toekomst wel zeker, Kijk, het probleem met zeespiegelstijging is... we krijgen eerst te maken met hele andere dingen van klimaatverandering. Hittegolven, droogtes, voedseltekort. De zeespiegelstijging is een iets langere termijn gevolg. Maar de gevolgen zijn wel enorm, want zeespiegelstijging hou je echt nooit meer tegen. Als dat helemaal gaat, gaat het. Mm. Dus het voelt nog heel ver weg. Dus het leeft in Nederland überhaupt nog niet. Wij denken eigenlijk, we zitten veilig. Het is een beetje onze Achilleshiel. Je kunt je er niks bij voorstellen, toch ook, eerlijk gezegd? Het is heel moeilijk. Nou, ik probeer het dus wel eens door op het strand te staan en te denken... oké, wat als die nou 5 meter bovenop komt? Hoe gaan we dat in godsnaam oplossen? Nou ja, en dan kom je al heel gauw met of... hele idioot verdedigingsmaatregelen of allemaal verhuizen naar Duitsland. Ja, want in 2020 presenteerde je ook een bijzondere oplossing... die meteen veel media-aandacht heeft gekregen. Ja. Dat is te horen in deze compilatie van onze collega's van Op 1. It's one of the craziest ideas for protecting our east coast from flooding. There is a scientist across the sea there in the Netherlands... who has come up with a cunning plan. Een dijk die de volledige Noordzee afsluit, dat is het plan van, hoe kan het ook anders, een aantal Nederlanders. Een dijk van meer dan 600 kilometer van Frankrijk tot Noorwegen. Een gigantisch project. Effectively turning the North Sea into a lake. Ja, een dijk, Sjoerd, die de complete Noordzee zo ongeveer afsluit van de Atlantische Oceaan. Dat was jouw idee. Dat was het idee en ik heb eraan gerekend. Maar is dat een serieus idee? Het is een serieus idee. Als een oplossing van iemand van 10. Maar ik vind het wel altijd een goede oplossing voor iemand van 10. Jawel, maar dit is toch gewoon, dan bouwen we gewoon een dam. Nee, maar moet je luisteren. Kijk, wat is het ding? Als je niet met iets komt wat kan, dan wordt het sowieso onrealistisch en dan laat je het links liggen. Dus ik dacht, oké, hoe gaan we Nederland verdedigen? Ik schreef dit als een kind van 10, teken ik het uit in de kaart. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, kan dit eigenlijk? Nu ben ik eraan gaan rekenen. Het is een wetenschappelijke publicatie geworden in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift, waarin staat hoe je dat technisch moet doen. Het is haalbaar en het is zelfs bij 2-3 meter zeeniveaustijging al veel goedkoper dan alle kusten in Europa gaan bedrijven. Maar wat kost het? 300 miljard ongeveer. Nou, dat klinkt als een acceptabel bedrag. Het is niks vergeleken met de alternatieven. Ja. Maar stel je voor dat het er serieus zou komen. Wat zou dat voor consequenties hebben voor de Noordzee? Nou, ten eerste, ik wil niet dat het er komt. En waarom ik de consequenties zijn enorm. Denk je het, maar nu wil niet dat het er komt. Ik wil niet dat het er komt. Nee, waar ik het voor, net als het einde van Texel of of zo'n dam moeten bouwen. Wat het is een verbeelding van de toekomst waar we op dit moment met de huidige CO2-uitstoot die we nu hebben, waar we dan op uitkomen. En dat kan je alleen doen als je met iets komt wat realistisch is. Nou, het einde van Texel is zeker realistisch onder dit scenario. Mm. Een dam bouwen, tenzij we bijvoorbeeld zo'n dam gaan bouwen. Dus zo'n dam bouwen is echt een realistische optie. Tenzij je ervoor kiest, nee, we gaan delen van Nederland opgeven. Ja. Nou ja, als stel je voor, jij komt voor die keuze. Het gaat over miljoenen mensen, hè? Denk je dat die mensen denken, nou, we gaan allemaal wel? Of denk je, nou, bouw dan die dam maar? Ja, bouw dan die dam maar, denk ik. Ja, nou, precies. Nou, als je dat dus niet wil vanwege die gevolgen voor de Noordzee, wat bijvoorbeeld een meer wordt, een zoetwatermeer, net als dat er met het IJsselmeer is gebeurd. Als je dat niet wil, ja, Texel, ja, dan ligt Texel in een meer. Dat is toch, daar moet je er niet aan denken. Ja, maar dan scherm je ook de hele Nederlandse of de Europese kust. Een soort Urk. Urk, wat jou betreft, mag wel afdrijven. Ik vind Urk hartstikke gezellig. Oh, nou, ik heb liever Texel achter een dam dan geen Texel. Nou ja, dit is dus de keuze waar we voor gaan staan als we niks aan klimaatverandering gaan doen. Ja. Ik heb het liefst gewoon helemaal geen dam en nog steeds Texel. En maar enige manier om dat te doen is dat we CO2-uitstoot gaan verminderen. Eigenlijk is dat natuurlijk de boodschap, hè? Dat is de boodschap, maar dat kan je alleen brengen als je wel met iets komt wat serieus is. En beide scenario's die ik heb voorgelegd zijn wat dat betreft serieuze scenario's. Dan moet je echt serieus overwegen. Maar jouw kinderen groeien hierop op Texel, dat wil je ook zelf graag? Ja. Blijven die hun hele leven op Texel? Of denk jij dat zij het einde van Texel meemaken? Ik denk nog net niet het einde. Maar ik kan me wel voorstellen dat inderdaad, als we de boel niet op orde krijgen, dat zij wel op het punt komen dat bijvoorbeeld huizen kopen en verkopen moeilijker gaat worden. Omdat het niks meer waard is. Nou ja, als je weet dat het over 50 of 100 jaar wel gaat verdwijnen. Ja. Ik hoorde jou, jij wil nog een huis kopen. Ik zou er nu niet meer gaan beginnen, Erik. Een huis kopen hier? De reden waarom ik dat ook zei, was ook, we hebben het ergste scenario nog niet eens gehad, hè. Waarin de ijskappen in Antarctica instabiel worden. Dat is een wetenschappelijk dingetje wat kan gebeuren. Daar hebben ze recentelijk aan gerekend. Dan moet je gaan rekenen op 2 meter zeeniveaustijging in 2100. En dit is geen onrealistisch. Dat is al heel snel. Dat is heel snel, ja. Ja. En er zijn tekenen dat dit aan de gang is. We moeten alleen mazzel hebben dat het nog niet te erg wordt. Maar dan hebben we het echt wel over het einde van Texel nog deze eeuw, zeg maar. Ja. En dit is niet een onrealistisch scenario. Sterker nog, het is een gebrek aan kennis dat we dat op dit moment nog niet exact kunnen zeggen. Daar zal de komende 10, 20 jaar meer duidelijk over maken. Maar dan kun je op dit soort vraagstukken echt antwoord geven. Nou loop jij daar natuurlijk mee rond. Maar je zegt, nou, bij heel veel mensen leeft het niet zo. Doe jij er veel aan om ook de mede-Tesselaren even ervan te doordringen dat dit echt heel urgent is? Ik doe mijn best, ja. Dat verhaal van die dijk was voor mij een manier. Ja. Dan niet alleen voor Texel, maar voor Nederland. Dit verhaal waar ik wel vaker op Texel mee de presentaties geef op verschillende plekken. Maar dan een veel uitgebreider verhaal natuurlijk. Ik kom er nou veel mensen op, hoor. Die denken een gezellige avond. En ik heb een theatershow met Patrick Nedekorn. Waar we ook deze verbeeldingen eigenlijk uitdragen aan het publiek. Maar dan op een hele grappige manier. Maar wel met een ernstige ondertoon. Het is wel een serieus verhaal natuurlijk, Sjoerd. Het is een heel serieus verhaal, ja. Maar ook een beetje, ik word er ook een beetje verdrietig van eigenlijk. Nou ja, laat ik je dan een beetje hoop geven. Als we met z'n allen ons best doen, kunnen we het nog voorkomen. Ja, nou, dat klinkt toch iets wat we aan moeten pakken. Ja. Dus, gaan we dat doen of gaan we het laten drijven? We gaan het aanpakken en weer steunen je dan. Dankjewel, Sjoerd Groeskamp. Oceanograaf? Oceanograaf. Ja, vind je dat een prachtig woord? Nee, ik vind het een prachtig woord. Oceanograaf. Ik zou alleen al om dat woord zou ik die titel willen dragen. Ja. Maar goed, dankjewel. Ik wil doorstuderen. Ja, tijd nu voor live muziek. 2 jaar geleden maakten wij ook een uitzending vanaf Texel. En toen was hij ook al bij ons, Anna Trapp. En wij vonden die muziek toen zo prachtig dat we toen we deze week, toen Frank en ik bedachten, we gaan naar Texel, dat we meteen zeiden, dan moeten we Anna Trapp weer bellen. Anna, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, Anna, we hebben net gehoord dat het bestaan van Texel eindig is. Ja. Schrik jij daarvan, als je dat hoort? Nou, ik dacht wel van het nummer wat we gaan spelen past dan wel perfect. Want dat is, het nummer heet Skommelnacht. Ja? Een onrustige nacht. Dus ik geloof dat wij allemaal hier in de zaal wel een beetje onrustig gaan slapen met dit nieuws. Ja. Ja. Ja, Skommelnacht is, wij kennen het liedje, je hebt het ook wel eens eerder bij ons gespeeld. Het is ook in het Texels dialect, hè? Ja, klopt. Lijkt dat nog ergens op eigenlijk? Ja. Ja. Nou, onaardige vraag. Ik bedoel, nee, dat lijkt helemaal nergens. Ik bedoel, lijkt dat een beetje op West-Fries of zo? Ja, of een beetje, ja. Gronings? Of, Ja, volgens mij heeft het West-Friese oorsprong. West-Friese oorsprong. Of gelijkenissen. Ja, maar schommel met die K, hè? Ja, Skagen. Ja, precies. Ja, precies. Met een beetje te plaatsen. Nou, goed, we kunnen niet wachten. Hier is Anne Trapp begeleid door Carolien Kamp op bas en Erik Brouwer op piano met het nummer Skommelnacht. Is al toch zo dat ik naar Ruske ga. Het was nooit mijn ambitie geweest om veert van u te gaan. Nergens moest ik wezen als het strand niet weest was. Er ben ik toch geen nare plekken, weer ik zo uit ken. Maar trek als ik te bed ken, trek als ik slapen ga. Ja, trek als ik te bed ken, in de stilte van de nacht. Da ba da di da da da da da da da da da da da da. Het was een skommelnacht. Da ba da da da da da da da. Het was een skommelnacht, een skommelnacht, een skommelnacht. Oeh. Als de wind is leeg gaat en ik weer te schemeren ken, dan ga ik om een zacht loppie totdat ik het terpuut ben. Ik ken mijn janken zo mooi, zo schitterend als dat ik het hier vind. Zevens door de wind gaan, opdat het geen skommelnacht worden zou. Als ik te bed ken, in de stilte van de nacht. Dan wordt het was een skommelnacht. Dan wordt het het was een skommelnacht. Een skommelnacht. Een skommelnacht. Anna Trapp met Skommelnacht. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter Plekke live vanaf Texel, zolang het nog bestaat. En als u dacht dat u alles wist over dit eiland, is altijd nog de verzameling onontdekte feitjes van Paul Keizer in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. Vandaag zijn we op de boot vertrokken naar het grootste waddeneiland, Texel. Dit prachtige eiland telt 13.950 inwoners en heeft een oppervlakte van 162 vierkante kilometer. Op Texel was de laatste Europese veldslag van de Tweede Wereldoorlog. De Georgische troepen die op Texel gestationeerd waren, kwamen in opstand tegen de verliezende Duitsers op het eiland. Onder de Georgiërs, Duitsers en Texelaars kwamen 1000 mensen om het leven. Het is een gemaskerde Texelaar. Op 12 december vieren ze hier Oude Sinterklaas. Bij dit feest gaan Texelaars verkleed langs de deuren, houden ze mensen voor de gek en nemen ze de actualiteiten van het afgelopen jaar op de hak. Dit gemaskerde spel wordt ook wel speulen genoemd. Stoepscheiters, vingerbijters, schetentrekkers. Het zijn allemaal namen voor inwoners van verschillende Texelse dorpen. Ja, deze niet zo lieve namen worden gegeven door de buurdorpen. Voor het oudste audiofragment duiken we naar 1943 voor de documentaire Texel, de parel van de Waddeneilanden door Herman van der Horst. Dr. Thijssen, de ontdekker van Texel, schreef ergens: er zijn weinig plekken op de wereld waar ik liever ben dan op het bovendek van de daad, gaande naar Texel. Je hoeft hier niet lang op rood licht te wachten, want Texel is de gemeente met de minste verkeerslichten van Nederland. Slechts op één punt op het eiland staan verkeerslichten. Omdat er geen ziekenhuis is op Texel, worden er veel Texelaars geboren in Den Helder. Een Texelaar die in Den Helder geboren wordt, heet een Helderse kraai. Het Texelse lamsvlees is wereldwijd geroemd. Door de zilte omgeving op Texel heeft het een voorgezouten smaak, wat door de Franse keuken agneau de présalé wordt genoemd. Dit was mijn spreekbeurt over Texel. Doeg! Ja, dat was Paul Keizer. Ja. Stoepscheiters en vingerbijters. Ja, die kende ik nog niet. Nee, maar zo worden die dorpelingen hier genoemd. Ja, maar geen stoplichten. Geen stoplicht. Ja, eentje dus. Ja, nou ja, dan wordt het lekker toch? Ja. Daarom vinden we het zo leuk op Texel. Denk het. Hoe dan ook, ik zie dat schrijver Teun de Winter hier inmiddels al is aangeschoven. En dat kan niet anders betekenen dan dat de tijd is voor... Literatuur voorbij of in het haardvuur. Zeg je literatuur en zeg je Texel, dan is er één naam waar we niet omheen kunnen. En ook niet omheen willen. Ik heb het natuurlijk over Jan Wolkers... kunstenaar, levenskunstenaar en schrijver. Maar we gaan het dit keer helaas niet hebben over onstuimige seksscènes uit Turks Fruit, maar over wat Wolkers naar Texel trok. Namelijk zijn liefde voor de natuur. Hier op Texel werd het iconische VPRO-kinderprogramma De Achtertuin van Jan Wolkers opgenomen. En daarin kwam die liefde voor de natuur mooi naar voren. In het spuug woont een klein beestje. Een zogenaamd spuugbeestje natuurlijk. Kijk, moet je kijken. Dan zie je hem eruit komen. Hier, kijk eens. Moet je eens kijken. Ja, prachtig, die verwondering. Daar heeft hij hele generaties mee aangestoken. En vooruit, voor wie toch een beetje Wolkeriaanse vleeselijke liefde erbij wil... laten we deze scène nog eventjes doorlopen. Ik weet wel, vroeger mijn eerste meisje, toen ik een jaar of 15, 16 was... die zoende heel nat, zo met zo'n lekker spuugig mondje. En, maar omdat ik zoveel van de natuur af wist... moest ik altijd aan zo'n spuugbeestje denken. Dus als ze weg was, keek ik altijd even in de spiegel... of er geen spuugbeestjes achtergebleven waren. Die had ik fragment. Ja. Aan tafel bij ons zit schrijver, een goede vriend van Jan Wolkers, Teun de Winter. Teun, wat fijn dat je er bent. Hoe is het om die stem, die kenmerkende stem van Jan Wolkers weer te horen? Heel vertrouwd. Ik heb later urenlange interviews met hem gehad. Voor de Haagse Post onder andere. En dan zat ik die banden uit te werken. En ja, dat was, dan zit je uren met die stem alleen. Die je voortdurend weer stil zet en opnieuw. En, nee, dat is heel vertrouwd. Ja. Maar hoe heb, Teun, hoe heb jij Jan Wolkers eigenlijk ooit leren kennen? Bij de opening van, in 1970, bij de opening van Galerie Balans van Debbie Wolf, Deborah. De latere echtgenote van Remco Kampert. Ja. En daar zou ik naartoe voor een stukje voor de HP ook. En ik was vroeg en er kwamen Jan en Carina binnen. En dan raak je als vanzelf in gesprek. Ik stelde me voor, toen kon hij zich mij herinneren. Ik had hem een brief geschreven ooit... in de tijd dat hij de gemeenteprijs van de gemeente Amsterdam terugstuurde... uit protest tegen het optreden van de politie tegen de provo's. Ja. Ik was in die tijd ook redacteur van Pro Procurus. En ik had hem een solidariteitsbrief geschreven. Ook uit bewondering natuurlijk. Ik ben pure bewonderaar. En nou ja, toen dan maakten we kennis. En ook die brief, ik kreeg een brief van hem terug ook. En daar was de laatste zin luidde ook. Maar zijn de lepelaars al terug op Texel? Dus, ja. Dus toen kregen we het over Texel. En toen vertelden ze dat ze, waren ze net begonnen om in de maanden mei en september het huisje te huren, de Krukel, aan de Vuurtorenweg. Ja, helemaal bovenin bij de Koksdorp is ja, dat, hè? Ja. En de eerstvolgende keer dat ik het weekend weer op Texel was bij mijn ouders, ging de telefoon en Jan Wolkers aan de lijn. Of ik kwam eten. Oh, ja? Ze waren weer op het eiland. Ja, toen was de vriendschap eigenlijk al begonnen. En ja. wat had je dan bij Jan? Dat was voor het eerst dat ik kennis maakte met een barbecue'tje. Dat was een heel primitief ding. Ja, maar ja, 1970 is 50 jaar terug, hè? Ja. Geloof ik. Nee, 60. En... Nee, 50, hè? Ja. Laten we niet overdrijven. 53, ja. Ja, precies. Laten we niet overdrijven. En nou, toen lagen kippenpoten op of zo. Maar kon hij wel eens een beetje koken dan eigenlijk? Hij was een sterrenkok. Echt waar? Ja. Ja, alles, alles. Ik heb vaak bij hem gegeten. En daarna gingen we voetballen kijken. Ajax, waar hij ook een enorme liefhebber van was. Groot Piet Keizer bewonderaar. Maar dat was dus na een rijke maaltijd. Vooral grote porties, daar hield hij van. En als ik geluk had, dan klopte hij weer Haagse Bluf als toetje. Haagse Bluf, ja? Ja, dat is, daar heb ik hem een keer apart over geïnterviewd ook. Over zijn manier van het maken van de Haagse Bluf? Kloppen ja, toch, ja, geloof ik, of niet? De techniek van het kloppen ook. Ja. Pols. Als de moeder vroeger Haagse Bluf stond te kloppen. Ze had altijd elastietjes om haar pols, droeg ze. Was als een voorraadje. Natuurlijk een zuinige tijd was het. Maar dan dacht Jan ook dat het was dat hij elastietjes haar pols vasthielden in goede vorm. Ja, omdat... Want hij zei ook in dat interview wat ik gemaakt heb met hem, het is een fantastisch, hilarisch verhaal, zei hij, ja, als je een vrouw aan het vingeren bent, moet je ook niet onderweg van vinger van hand veranderen, weet je wel. Dan, ja. Dan ben je helemaal van slag. Ja, ja. Ja. Dan wordt je Haagse Bluf, wordt niks. Elastiekjes omhouden tijdens het vingeren, ja. Goed, hij is uiteindelijk, is Wolkers ook naar Texel verhuisd. Maar ik heb begrepen, Teun, dat jij hem hebt geholpen ook met die verhuizing, ja, hier naartoe. Van de Volkstuin. Ja. Ja, de Volkstuin, ja. Daar ben ik vaak geweest en dat had hij werkelijk alles. Hij nam ook overal vandaan op. Als hij naar Zuid-Limburg ging, dan nam hij daar weer speciale bloemen van de lusgronden. Dat de lagere school, weet je wel. L-O-Umlaut-SS. Ja, weet je wel. SS, dat klinkt ook een beetje nog. En die planten hij dan weer in zijn Volkstuin, op het complex Amstelglorie. Ja. En alles deed het ook bij hem. En hij was zo gehecht aan die hele wildernis, gecontroleerde wildernis die daar geschapen had. Dat moest allemaal mee. Uit Amsterdam, hè? Ja. Ja. Maar normaal met de verhuizing, dan verhuis je boeken en spullen, ja, maar ja, nu dus planten. Ja. En toen in de herfst was het, en zijn jongste zoon uit zijn eerste huwelijk, Jeroen, en ik hebben het, want Jan die stond te spitten in de regen. Het waren vreselijke regenachtige tijden toen. En dan laden wij de struiken en de bomen en de planten en zo in de kruiwagen en vervoerden die dan naar de ingang van het complex. En later werd het opgehaald met een klein vrachtwagentje. En wat er achterbleef, Jan was op een gegeven moment ook voorovergevallen, uitgegleden, met zijn kop in de put. Maar wat er achterbleef was echt een Vietnam-landschap. Vol bomkraters. Ja. Ja. Alles was moet mee. Alles is naar Texel gekomen. Ja. En alles doet het nog steeds. Onvoorstelbaar. Ja, de tulpenboom is groot geworden enzovoort. Ja. Fascinerend. Ja, Jan Wolkers is natuurlijk naar Texel verhuisd in 1980, meen ik. Maar hij was, 80, ja, hij was als kind was hij heel erg bezig met het eiland. Hij spaarde plaatjes voor van die inplakverkade-albums. Die had je toen nog. Had hij ook zo'n album over de Texelse natuur geschreven door Jacques P. Thijssen. Kent u die naam nog? Ja. En wij zaten te zoeken in de archieven. En toen kwam er een fragment tegen 1975. En Jan Wolkers stapt dan met een paar vrouwelijke leerlingen in de voetsporen van Jacques P. Thijssen. Want Jacques P. Thijssen leidde ook schoolmeiden rond op Texel. Ja. Maar Wolkers die legt dan uit dat hij altijd iets miste in dat album van Thijssen. Ja. Vroeger las ik altijd het album van Texel, van Thijssen en zo. En dan dacht ik, god, met al die meisjes en zo. Hè? En dan dacht ik, waarom zegt die man nooit, zegt die meisjes. Hè? Kijk, deze knoppen van het Engelse gras, hè, zijn net zo roze als jullie tepeltjes. En dat hij meteen iets uit jullie blouse tevoorschijn haalde. Om die metafoor, als het ware, hè, vleeselijk daar te laten ontstaan en zo. Dat miste ik. Ja, Ja, ik snap dat wel. Jij snapt dat, Frank. Ja, ik snap dat jij wel. Snapt dat. Vind ik mooi. Ja. Denk jij nog vaak aan als je over Texel wandelt of zo? Of in de natuur bent, Teun? Ja, sowieso. Ik ben niet zo. Ik wandel niet zoveel door de natuur eigenlijk. Want ik moet sowieso. Één keer per dag ga ik naar de ezels, ben ik een uur bezig. En dan. Ja, dan heb ik mijn natuur al gehad, hè, en de dierenwereld. Dus, maar ik kom nog regelmatig bij Carino op bezoek. En dan moet ik altijd Tom Poes of Bakker Timmer meenemen. Want dat is hogeschool Tom Poes zijn, dat vond ik dan ook. Tom Poes, lekker. Dus ja, wij herdenken hem altijd. En, ja. En ik herlees hem veel ook. Opmerkelijk is dat een redacteur van ons contact met jou had. En dat jij het vertelde op het moment dat zij met jou aan de telefoon... dat jij een trui droeg van Jan Wolkers. Ja, zeker, zeker, ja. En ik heb het niet aangedaan, want dan word je een beetje popie-jopie natuurlijk. En dan, dat wil ik niet. Nee. Ik ben een quasi-bescheiden mens, weet je wel. Ja, quasi-bescheiden, ja. Maar ik heb dat trainingsjack van de Italiaanse elf. Ja, dat heb jij dat, Teun? Dat is echt... Dat is heel beroemd. Dat daar liep je aan de laatste jaren altijd. En een vest. Ja. Nog een jack, want... Bob en Tom, die tweeling, die jongens hadden geen belangstelling ervoor. En Carino kon het niet weggooien. Dat begrijp ik. Ja. Toen zei ze, wil jij ze misschien hebben? Ik zeg, natuurlijk. Ja, en heb je het vaak aan? Dat vest draag ik zeker als het kouder wordt. Want heb ik dat, een gekke kamer, vraag heb ik misschien, Teun, maar ruikt het nog naar Jan Wolkers? Nee, het is gewassen door Carino. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, dat had gekund. Ja. Ja. Ik zou dat maar ik ben geen fetischist of zo, hoor. Denk het niet. Nee, maar je hebt het wel aan, Teun. Ja, ja. Ik heb draag het. Maar ik heb ook een paar schoenen van Piet Keizer en die draag ik niet. Nee, nee. Ja. Schoenen van Piet Keizer? Ja. Ja, zou jij die onmiddellijk aantrekken? Zou ik de hele dag aan hebben. Ja, schoenen van Piet Keizer. We hebben ook nog een reportage uit 1975... dat hij ook tochten door de natuur nog een beetje extra opneukte... door her en der wat te begraven. Luister maar. Daar heb ik een fles Ballantines begraven. En zo heb ik hier over het hele eiland... je kan wel zeggen een keten van verrukkelijke dranken verborgen. En toen was ik ergens in de natuur. Kijk, de natuur is natuurlijk prachtig, schitterend, maar natuurlijk ook stroomvervelend. Dat vind ik heel goed bedacht, dit, weet je dat? Overal flessen drank verstoppen en dan eentje gaan wandelen. Jij denkt, dat moeten wij in Amsterdam ook gaan doen? Dat moeten wij in Amsterdam ook dat doen, denk ik ook, ja. Wist jij dat, Teun, dat hij dat deed? Ik wist het niet. Nee, dat was voor mij nieuw. Maar het is wel interessant. We zouden toch eens ergens een keer moeten gaan graven... om te kijken of er nog flessen van Jan Wolkers liggen, weet je niet? Ja, even een fles Ballantines ergens onder een boogstroom. Lijkt me wel mooi. Gaan we dat even doen. Teun, je hebt ook nog iets meegenomen om voor te lezen... om voor te dragen uit het oeuvre van Wolkers. Want je zegt zelf, ik herlees het nog vaak. Wat zeg ik? Jij zegt, ik lees het nog vaak. Ik herlees op. Vaak, ja. Ja. Een paar favoriete boeken. En dat is onder andere... Ja, nou, sowieso natuurlijk Struit, hoor. Nee, eigenlijk kort Amerikaans nog meer. En hoe heet het andere ook alweer? Godverdomme. Roos van Vlees? Nee, Turks Fruit. Roos van Vlees. Precies. Ja. Nou, ja. Aangrijpend boek, Roos van Vlees. Dat hij de treurnis van de hoofdpersoon over dat dochtertje dat... Ja. Omgekomen is, ja. Door het wat historisch is natuurlijk. Maar je hebt nu iets meegenomen om voor te lezen? Ik heb een gedicht gekozen. Wat heb je uitgekozen? Een gedicht over de duinen natuurlijk. Mooi. Een gedicht over de duinen. Ja. Teun de Winter die zet de leesbril even op... en die pakt de dichtbundel van Jan Wolkers erbij. Want ja, Jan Wolkers is natuurlijk bekend als schrijver... maar schreef ook schitterende gedichten. Ja, hier is er een gevonden. Over dat ik goed lees. Over de duinen. Ja. Enjambementen in. In de microfoon, Teun. Ja. De duinen. De heupzwaai van de duinen houdt de zee op afstand. In schuimrokkende branding. Het schelpengruis klinkt op als enkelringen. Zeeraket verlamt het zilte zand tot glooiing. De blauwe kiekendief kent de plastiek van de valleien. Het dal der schaduwen waar het struikgewas verbrokkelt tot mergloos gebeente. De duistere contouren kaatsen de wolken. De taaie kleur van de helm verbergt de spookgestalte van de velduil. De grijze winter hult alles in glas. Ja, mooi. Prachtig, prachtig. Ja, Teun, het is altijd traditie dat deze literatuurrubriek... moet altijd worden afgesloten met een vaste vraag die we dan stellen aan het einde. Moet. Jij moet het vragen, Frank. Nee, dat durf ik niet. Nee, jij moet het vragen. Nee, het is jouw vraag. Staat hier eruit? Ja, oké. Okay. Nou, het moet gesteld worden, dus daarom stel ik het. Dit is wat de wetten van de radio van ons vragen. Het werk van Jan Wolkers, is dat nou literatuur voorbij of voor in het haardvuur? Ja, ja, je moet altijd... In het haardvuur zeker niet. Nee, toch niet? Erbij wel, maar daar ben je niet alleen. Je bent niet van het haardvuur afhankelijk om het te kunnen lezen. Dat is een mooie gedachte. Ik vind het knap dat je durft te vragen. Ja, ja. Nou, ook om aandacht te besteden aan het feit dat we moeten blijven lezen. Op karakter. Prachtig. Prachtig. Teun de Winter, dankjewel voor je mooie herinneringen aan Jan Wolkers. En lieve mensen, vergeet niet af en toe op je knieën in de tuin te gaan zitten en gewoon een beetje te kijken en je te verwonderen. Huh? Net als Jan, hè? Huh? Ik, Saskia Noord, wil meer vrouw op straat. Ja, ik hoorde Saskia Noord. En ik zie Els Knapen, want het is tijd voor onze rubriek Meer vrouw op straat. Want Nederland telt nog veel te weinig straten die vernoemd zijn naar een vrouw. En dat terwijl onze geschiedenis zoveel bewonderenswaardige vrouwen telt. Ja, en ongetwijfeld zijn er ook Tesselse vrouwen geweest die het verdienen om hun naam op een straatnaambordje te zien pronken. Redacteur Els Knapen, welke eilandbewoonster heeft er wat jou betreft ten onrechte nog geen eigen straat? En vooral nog geen eigen straat op Texel. Ja. Cornelia Boon Verberg, dames en heren. Cornelia Boon. Ik denk dat veel mensen haar misschien wel zullen kennen van naam. Ja? Ja, ik zie toch best wel wat mensen. Ik zie een paar knikjes. Maar de rest van Nederland vraag ik me af. Het is een hele markante vrouw met Zeeuwse roots die in het noorden van het eiland woonde bij de vuurtoren. Leuk detail. Zij verhuurde het vakantiehuisje aan Jan Wolkers toen hij hier voor het eerst kwam. Dat was de krukel. Ja, de krukel. Precies. Ja. We moeten even terug naar 1945. Want vanaf dat jaar werd Cornelia Boon de moeder aller Georgiërs genoemd. En dan denk je, wat hebben die Georgiërs in hemelsnaam te maken met Texel? Ja, de opstand. Ja. Nou, precies. Ja, jij weet het natuurlijk, hè, historicus. Paul Keizer vertelde net in de spreekuur. Ook al. Ja, dat is die Georgische opstand. In 1945 zat er dus een bataljon Duitsers met Georgiërs hier. Dat waren grotendeels ook krijgsgevangenen, dus van de Duitsers, die de vraag hadden gekregen... je kunt verrekken eigenlijk van de honger of je kunt met ons meevechten. En er waren behoorlijk wat die koos voor het laatste. Dus die sloot zich bij het leger aan, kwam op Texel terecht. En Cornelia die kende die Georgiërs een beetje, want die klopte bij haar aan op de boerderij voor eieren. En ze vertrouwde haar toe dat ze eigenlijk anti-Duits waren. Cornelia die was hartstikke rood, dus die vond dat... best wel communistisch en niet heel anti-Sovjet, laat het zo zeggen. Mm. En die konden het goed met elkaar vinden. En die mannen zeiden dat ze bezig waren met een opstand te beramen. Dat is die grote opstand. Cornelia kon dat alleen maar aanmoedigen. Ze bood die mannen een luisterend oor en werd echt een soort moederfiguur voor ze. En zij noemde haar ook Moetie. In de nacht van 6 april begon dan die operatie, de dag van de geboorte... En die nacht die slepen de Georgiërs hun messen, ze vulden hun geweren... en ze besloten die Duitsers op het eiland een kopje kleiner te maken. Het werd alleen geen geboorte, het werd één grote slachtpartij. En niet alleen onder de Duitsers, want de Georgiërs die dolven het onderspit. Wie het overleefde, die dook onder bij de Tesselaars. En die mensen uit Texel die verstopten dan stiekem eten of kleren voor die mannen. Maar dat hulp bieden, dat was niet zonder gevaar. En wat nou mooi is, ik heb een fragment gevonden van Cornelia zelf... die in een NOS-documentaire uit 1979 vertelt... hoe gevaarlijk dat was, die Georgiërs helpen. In de oorlog was het ongelooflijk wat die mensen voor die Georgiërs gedaan hebben. Er stonden dus aanplakbiljetten dat als je een... wat ze noemde een Rus ondergedoken had, dan werd je dus doodgeschoten als je bij je gevonden werd. En desondanks hebben de mensen ondergedoken gehad. Ze hebben ervoor hun leven gewaagd. Maar toch hebben nog ruim 200 het overleefd. Ja, inderdaad. Maar dankzij dus de moed van de Tesselaars. En ik wil je de naam zeker noemen, de moed van Oostrent en omgeving. De moed van Oostrent, dorpje hier op Texel en omgeving. Juist. En wat ik nou zo mooi vind, is ze wijst vooral naar die andere Tesselaars. Terwijl zij zelf een superheldhaftige rol speelde eigenlijk bij die opstand. Haar huis werd namelijk een soort hoofdkwartier voor die Georgiërs. Die verbleven ook bij haar. Ze had een verborgen radio om berichten uit Engeland op te vangen. En zij fietste dan dat hele eiland over om die boodschappen te verspreiden en te brengen naar de commandant van die Georgiërs. Die gehoopte steun uit Engeland waar ze op hoopte, die kwam niet. En meer dan 500 Georgiërs kwamen om. Net als 120 Tesselaars. Dat moet toch zeker ook gezegd. Want die Duitsers die starten echt een brute klopjacht waarbij ze die boerderijen in de fik zetten waar die jongens ondergedoken zaten. En de ene na de andere Georgiër die vluchtte verder en verder, kwamen in het noorden uit, klopte bij Cornelia aan. En terwijl de Duitse kogels haar om de oren vlogen, fietste zij weer rond om die mannen maar elders ook onderdak te verschaffen. Dus dan klopte ze aan bij neven en nicht en zei: zorg voor deze jongens, weet je wel, jij kunt er vast nog wel eentje kwijt. Nou, die Georgiërs die zijn dat niet vergeten. Na de oorlog werd hun moetie, Cornelia Boon, uitgeroepen tot ereburger van Tbilisi. Dat vind ik altijd heel moeilijk uitspreken. Tbilisi. Dank je. En in 1967 gaat ze daar dan heen. Het AD heeft daar verslag van gedaan en die beschrijft dat zo. De mannen bestormen haar, ze roepen, schudden handen, omhelzen haar en ze laten hun tranen de vrije loop. Het is het mooiste moment uit het leven van mevrouw Boonverberg. Zij is terug bij haar jongens. De Georgiërs die zij met levensgevaar hielp tijdens de bloedige opstand tegen de Duitse bezetters op Texel vlak voor het einde van de oorlog. Enkele Georgiërs weten dat ze hun leven te danken hebben aan deze onverschrokken vrouw. En ze vinden geen woorden om hun dank en sympathie uit te drukken. Ah, mooi. Geen woorden, maar ze kreeg wel blikken kaviaar mee. Kilo blikken. Mm. En daar kwam ze mee thuis. Nou, het was een nuchtere vrouw. Dat chique spul, dat vond ze eigenlijk niks. Maar Jan Wolkers, intussen een goede vriend, die nodigde ze uit samen met zijn vrouw Carina. En Jan Wolkers schreef erover: ze nodigde ons op de avond van haar thuiskomst uit om haar van die wilderigheid te komen verlossen. Als we het eenvoudige landarbeidershuisje binnenkwamen, met in het halletje zanderig tuingereedschap en de geur van bolgewassen, stonden er op tafel die twee blauwe blikken. Geopend. Voor iedereen. Gewoon een heel blik kaviaar stond klaar. Ja, ik dacht, dit zal een beetje overdreven zijn. Dus met ik een pollepel erbij in scheppen. Ik heb Carina Wolkers nog even gebeld deze week. En die zei, ja, ieder een eigen blik. En dan zaten we daar de hele avond gewoon uit te lepelen. Pak hopjes vla. Kaviaar uit Tbilisi. Precies. Nou, dat is een klein detail. Kijk, zoals de kranten van destijds beschrijven, Cornelia Boon was voor de duvel niet bang. Zulke vrouwen stonden in de 80-jarige oorlog op de muren van belegerde steden om de vijand op brandende pek of kokende olie te onthalen. En zo is het, in figuurlijke zin dan. Ze waagde haar leven voor anderen en voor de vrijheid hier op het eiland. Ik ben echt totaal verbaasd, maar die straat is er nog niet. En wat mij betreft is het heel hoog tijd voor een Cornelia Boonstraat op Texel. Want wij willen meer vrouwen op straat. En zo is het. Els Knapen. Dankjewel. Zo is het, meer vrouwen op straat. Bij ons aangeschoven is de vrouw met de grootste longen van Texel. Een sportheld die tot de absolute wereldtop van het veldrijden behoort. Ze won al brons op een EK, brons op een WK, tientallen wereldbekerwedstrijden gewonnen. Ik heb het natuurlijk over wielrenner Denise Betsema. Ja, in het weekend rijdt ze wedstrijden in België, Zwitserland en Tsjechië. Door de week woont en traint ze op het eiland waar ze geboren en getogen is. En vanavond is ze hier bij ons. Ja, daar zijn we ontzettend trots op. Van harte welkom, Denise. Dankjewel. Ja, ja. Maar Denise, jij bent veldrijden. Daar zijn ze in België natuurlijk helemaal gek van. Dat is daar volkssport nummer 1. Ja. En ja, wij kijken daar wel eens naar. Maar dan word jij altijd Denise Overseas genoemd. Ja. Dat is eigenlijk zo gekomen omdat ik een blog bijhield altijd. En ik denk echt vanaf mijn 12e jaar al. En die heette dan Denise Overseas. En dat is... Denise Overseas? Ja, uiteraard. je moet toch even het water over voordat je op het vasteland komt. Oh, ik vind okay. Het wel een logische term. Ja. Maar dat is, ja. Heb je op je 12e al bedacht eigenlijk die naam? Ja, en dat is toch altijd blijven hangen. Dus het wordt dan heel snel overgenomen natuurlijk. Ja, Denise Overseas. Ja, maar die wedstrijden die spelen zich voornamelijk af in België. Waarom is het eigenlijk voor jou nog steeds belangrijk om op Texel te blijven wonen? Ja, ik ben hier geboren en getogen. En ik kan hier supergoed mijn trainingen uitvoeren. En ja, we hebben twee kinderen. En ik denk dat Texel een hele mooie plek is om op te groeien. En ja, aangezien ik hier supergoed kan trainen, hoef ik daarvoor niet van het eiland af. Is er alleen nog de reistijd natuurlijk, wat soms... Ja, je moet altijd rekening houden met de boot. Ja, ja, dus dat is altijd al zo geweest, dus dat ben ik gewend. Dus ook geen reden om weg te gaan. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Ja. Maar jij bent vroeg begonnen met fietsen, hè? Geboren getogen Texel. Hoe oud was jij, de kleine Denise, toen je voor het eerst echt op een fietsje zat? Een jaar of drie. Een gewoon klein fietsje zonder zijwieltjes. En ik denk rond mijn achtste echt gaan mountainbiken. Okay. Was je daar meteen goed in? Ja. Ja? Ja, toch wel. Ja. En dan eerst natuurlijk op het eiland. Daarna ook wel daarbuiten. Dus dat talent was er wel al. Maar jouw ouders die zagen dat, maar die zijn ook ontiegelijk betrokken bij alles wat je doet op fietsgebied, toch? Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Die zijn altijd met me mee geweest naar alle wedstrijden toe. En zelf ook wel aan het fietsen. En hebben inmiddels ook een eigen fietsenwinkel. Dus ja, dat is wel... het zit er helemaal in bij ons, dat fietsen. En dan op de cross is het ook echt een familiesport. Dus vaker, hè? Mathieu van der Poel is Adrie natuurlijk ook altijd bij. Ja. Maar in jouw geval, jij begon aan mountainbiken. Daar word je goed, daar word je beter. Ga je wedstrijden doen, ga je wedstrijden winnen. Maar jij werd toen relatief jong. Hè? Vroeger was dat... echt relatief jong. Werd jij zwanger? Ja, klopt. En dat is eigenlijk... eigenlijk stopt dan je topsportcarrière een beetje. Voordat jij goed en wel begonnen was. Dat was inderdaad wel het geval bij mij. Maar uiteindelijk helemaal vol voor de kinderen ook gegaan. En dat fietsen begon wel heel snel weer te kriebelen. Ja, want je kreeg één kind, toen nog een kind. Ja. En daar zorg je natuurlijk voor, kleintjes. Ja, en die worden groter. En dan ineens is er weer iets meer tijd. Dat benut ik toch wel graag op de fiets. En die wedstrijden, die miste ik toch wel heel erg. Ja. Ja, zeker. Dus toen snel weer wedstrijden gaan fietsen. En dat ging eigenlijk zo ontzettend goed. Want ik ging niet meer naar school. Ik had meer tijd om te trainen. En van het een kwam het ander. Maar het is best wel bijzonder eigenlijk. Hè? Want je bent nog ontzettend jong. Maar in de topsport, een moeder van twee kinderen. Dat is best bijzonder, of niet? Ja, zeker. Ja, en zeker op het begin, zo'n jaar of vier geleden... dat ik echt net aan mijn profcarrière begon... toen was er ook niemand in die situatie. Wat je nu wel ziet, is dat er toch wel veel vrouwen uit het wielrennen... hun carrière onderbreken. Je ziet het weer wat meer, ja. Ja. Maar Denise, er was toch ook een moment... Hè, hoe zat het ook alweer? Er was toch ook een moment dat jij en jouw moeder... dat jullie een of andere test moesten doen? Ja, om een licentie aan te vragen moet je dan een sportmedische keuring doen. En mijn moeder die fietste ook wel wat wedstrijdjes. Ja. En die deed zo'n test. En er kwam eigenlijk een heel hoog resultaat uit. Maar zo'n test, dan krijg je allemaal metertjes op en zo. Je moet dan op zo'n home trainen, moet je gaan trappen. Dan krijg je een VO2 max, noemen ze dat in vaktermen. En wat kwam er bij jouw moeder uit toen? Ja, een heel hoog getal. Echt... wat je bij de Tour de France mannen nu ziet. Maar gewoon een capaciteit van een miljoen miljard. Nou, echt heel hoog. Ja. Dat mijn moeder zei, potverdikke me. Wat ben ik nou misgelopen? Ja, ja. Ja, maar echt Pogacar-achtige waarde. Nou, zeker. Die had zeker een mooie profcarrière kunnen hebben. Maar jouw moeder was toen al eigenlijk... die was wel echt al in de 40. Maar wat dacht jij toen? Ja, toen dacht ik, ik heb ook wel talent. Maar hoe zal dat bij mij zitten met die VO2 max? En? Nou, dat bleek toch wel enigszins hetzelfde te zijn. Dus, toen dacht je, dit moeten we uit gaan buiten natuurlijk. Ik dacht, nu kan het nog wel, wat mij betreft. Ja. Die kinderen die waren er inmiddels. Dus daarvoor hoefde ik mijn carrière ook niet meer te onderbreken. Nee, precies. Alleen een man die voor ze moest zorgen. Dat was ook geregeld. Ja, dat klopt, dus... Maar jouw moeder dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je moeder zei... jij moet het verdorie ook voor mij doen. Die zei wel van... haal het er... als het erin zit, haal het er dan ook uit. Dus daar ben ik toen vol voor gegaan. En dat pakte heel goed uit. Al veel sneller dan verwacht. Maar je moet daar ook, als je zo'n talent hebt... wat een heel bijzonder talent is... dan kun je dat natuurlijk kwijt in het wielrennen. Maar wat doet jouw moeder? Nu kan die bijvoorbeeld heel veel ballonnen opblazen. Ja, mijn moeder die mag soms ook nog gewoon lekker met mij mee trainen. Ja? Dus dat is een van mijn trainingsmaatjes. En kan ze dat ook nog steeds? Dat kan ze nog steeds, ja. Ja, ze heeft nog steeds die grote long in. Ja, ja. Dat talent zit er nog wel. Dus maar goed, als we deze wielerexperts van de wielerwebsite Flowbikes moeten geloven, dan is jouw gigantische longcapaciteit niet eens jouw enige troef. Want daar zijn ze namelijk nogal onder de indruk van een andere specifieke kwaliteit. In terms of being a great cyclocross racer, it doesn't get much better than Denise Betsema on sand. She lives on a small island in the Netherlands and is the very best sand rider in the entire world. Has won multiple races on iconic cyclocross sand courses. Ja, zou ze zeggen, Denise Betsema is de allerbeste zandcrosser van de hele wereld. Ja, is dat zo? Dat is een heel mooi compliment. Ja, dat wil ik zeker zijn. En ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat me goed ligt, ja. Ja, is dat de Tesselse voorsprong? Ja, wie zal het zeggen? Het is nou niet dat ik elke dag hier over het strand rijd. Oh, meer over de stenen, asfalt. Ja, ja, en op het strand lig. Ja. Maar... Dat heb ik ook wel weer. Moet ook gebeuren. Ja, dus... Denise, je hebt een prachtige carrière, heb je al 18. Maar je hebt ook nog jaren voor. Je hebt brons gewonnen op een EK, brons op een WK. Word jij ooit nog een keer wereldkampioen, denk je? Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Een trui en dan zeker die met de regenboogkleuren. Dat is natuurlijk wel de ultieme beloning. Dat zou er misschien eigenlijk weer eens een keer een WK moeten zijn in Kokzijde, hè? België. Dat is een echte strandcross. Precies, ja. Dat is echt bijna alleen maar zand. Dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Ja. Maar ja... dat zie ik niet heel snel gebeuren, maar wie weet. Nou ja, we wachten het af. Nou, wij las ik ergens in de Texels nieuws dat jij je niet alleen op het veldrijden richt, maar ook een vakantiepark hier op Texel bent gestart samen met je partner. Ja, vanaf maart hebben wij een vakantieparkje, de Vogelenzang, overgenomen. Ja? Midden in Emburg. En dat doet voornamelijk mijn vriend. Maar ja, het is wel super leuk, want er wordt natuurlijk altijd gevraagd aan mij... ja, ik wil een weekendje Texel komen, waar moet ik verblijven? Dus ja dat kan ik nu wel adviseren. Ja, vroeger wilden ze bij jou op zolder slapen. En nu zeg je, ik wil een huisje huren. Ja, ideaal. Ja, maar Denise, je weet wel dat Texel over een tijdje niet meer bestaat, hè? Ik heb het net gehoord, ja. Ik zeg het toch maar eventjes. Ja. Nou goed, wij wensen je in ieder geval ontiegelijk veel succes. We gaan voor je duimen. Ooit hopelijk dat wereldkampioenschap. Dames en heren, veldrijder Denise Overseas Betsema. Ja, dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanaf het grootste waddeneiland van Nederland, Texel. Goh, ik heb de hele dag op de racefiets hier gezeten. Maar de volgende keer ga ik bellen met de moeder van Denise Betsema. En dat denk ik wel, ja. Dan ga ik een hele dag achter die fiets zo er helemaal uit. Ja, dat vind ik ook wel, pardon. Maar dat vind ik ook indrukwekkend, weet je. Ja, vind ik ook, ja. In het wiel zit van de moeder van Denise Betsema. Diep respect voor me. Ja, vind ik mooi. Straks gaan we nog praten over een verboden Texelse delicatesse. Namelijk groene schapenkaas, of zoals wij liever zeggen, strontkaas. Strontkaas. Kaas gemaakt met stront. Illegaal, hè? Is illegaal. Mag die man die vertelt je dat je makkelijker cocaïne kon krijgen dan strontkaas op Texel. Ja. Nou goed, dat dus straks. Tot straks. De Tour. En ze zijn er nog steeds in, hoor. Dat is het potverdikkie, het is niet waar. Elke toerdag vaste prik. Nu moet je wakker zijn en attent zijn in de richting van die sprint. Volg de Tour van minuut tot minuut. Gaat nu alles en iedereen voorbij, haalt allerlei mannen nog in van de oorspronkelijke kopgroep. Elke toerdag vanaf 2:00. Radio Tour de France, ça roule. Och, och, och, het is een enorm slagveld daarachter. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? Zoals u weet meer. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie?

flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf €100.000. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. We hebben de zilte zeelucht in de neus. Want vanavond komen we live vanuit Texel. We zitten in Theater de Toegift in Den Hoorn en Erik Dijkstra. We gaan het ook heel erg veel over de zee hebben. Ja, maar dat is belangrijk, want het water van de zee is op recordwarmte. Voor ons misschien aangenaam, maar niet goed voor de kokkels en andere beestjes. We spreken straks ook nog met de man die de beroemde 17e eeuwse jurk hier uit het water opdook. En het gaat over ambergrijs. Dat kan je vinden in het diarree van potvissen, in de stront dus. Maar dat is goud waard. Ja, ik kan niet wachten. Maar eerst maken we even plaats om nog even vol de spotlights op dit mooie eiland te zetten. Is hier eilanddichter Fiet van Beek met een ode. Aan haar Texel. Kleurvast. Iemand vroeg naar mijn lievelings. Waarom mijn antwoord verwarring gaf, kon ik niet goed begrijpen. Ik zei, dat is het groen van jonge zeesla. Het geel van de narcis. Het rood van de vuurtoren. Het grijs van een mistige dag op het wad. Bruin van een roestig anker. Het zwart van in de hemel, waarin je de melkweg ziet. Wit van pasgevallen sneeuw op de hors. Het oranje en paars van de lucht. Als de zon ondergaat en de Noordzee kust. Maak een keuze, zei hij. Onder protest koos ik. De zilte tint van Texel. Prachtig mooi. Dankjewel, eilanddichter Fiet van Beek. Ja, het was dit weekend heerlijk weer en wij van ter plekke waren maar wel blij dat we hier met zoveel zon op Texel zaten. Want niets is zo lekker als al een duik in het water te nemen. Ja, en wat ook lekker was, het water is op dit moment helemaal niet koud. Sterker nog, het water van de Waddenzee is nog nooit zo warm geweest als nu. Dat zwemt wel lekker, maar pas op, het heeft grote gevolgen voor het Texelse onderwaterleven. Zo wordt gevreesd dat kokkels massaal het loodje leggen, waardoor vogels dan weer hun favoriete eten verliezen. Iemand die op 800 meter van het water woont en dat water heel goed in de gaten houdt, is Katja Filipaar. Filipaart? Hoe spreek ik het uit? Filipaart. Zij is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hier op Texel. Van harte welkom, Katja. Dankjewel. Ja, Katja, ben je zelf nog in het water geweest dit weekend? Als ik eerlijk ben, niet. Nee? Nee. Nou, Frank en ik zijn er natuurlijk wel even ingedoken. Ja, hè? voetjes. Nou, hoeveel warmer is het water geworden vergeleken met bak en beet 20 jaar geleden? Nou ja, 20 jaar geleden was het eigenlijk ook heel erg warm. Dat was toevallig in 2003. 2003, ja, dankjewel. Ja, ja, toen was het 18,3 graden. En dat was eigenlijk toen een record. Daarna werd het weer wat koeler. Maar nu zitten we dus op die 18 2,5 graden. Oké, okay, maar jullie, want dit is een belangrijk onderwerp. Ik heb een t-shirt heb ik ook even om jullie te steunen aangetrokken. Ja, dank belangrijk je wel. Onderwerp dit. We hebben het net al gehad over de zeespiegelstijging en nu over de warmte van het water. Ja. Want dat wordt al gemeten sinds 1860, als ik het wel heb. Klopt. Wat zie je dan in die 160, 70 jaar? Wat zie je dan gebeuren met die watertemperatuur? Nou, je ziet het ook aan het t-shirt wat je aan hebt. Dus je ziet... Kijk even naar mijn t-shirt. Ja, je ziet het kleurverschil. Het gaat eigenlijk van blauw naar steeds oranje ja, tot klopt, rood. Ja, klopt. En je ziet dus op het laatste stuk wordt het heel, heel erg rood. Dus je ja. ziet ook wel in het begin, hè, rond 1860, 1870... had je ook best wel warme juni maanden. Ja. En dan wordt het weer wat koeler. Dus je ziet een hoop variatie. Maar op het laatst wordt het echt heel erg rood. Ja, nou, grosso modo is het echt de laatste, laten we zeggen, de laatste 10 jaar... echt bijna paars. Heel veel warmer geworden. Dat klopt. Ja, dus het gaat nu echt heel erg rap. En ja, dat betekent dat als je met je voeten in het water staat... wat jullie dan vandaag hebben gedaan... dan heb je de klimaatverandering zelf ervaren. Ja. Ja. Goed, we kennen natuurlijk de beelden van smeltende ijsschots en zo op Groenland. Maar wat zie je dan wat het verandert hier rond Texel, van die opwarming? Wat zie je daarvan onder water terug? Wat we één ding zien, als je het over smeltend ijs hebt... we hadden hier vroeger best wel van die ijswinters. Hè. Dat konden echt dikke plakken ijs die dan door het zeegat het Marsdiep schoven. Dat zien we dus bijna niet meer. Dus dat is één aspect. We zijn die strenge winters kwijt. Ja. En wat we nu ook hebben, zijn dan die warme zomers. En die laten ook hun sporen na op het onderwaterleven. Ja, maar hoe dan? Nou, een van de meest frappante dingen, dat was de eerste keer in 2018... zagen we in de zomer een massasterfte van kokkels. En kokkels zijn schelpdieren, ik heb ze hier ook bij me. Ze zijn met twee kleppen, dus ze zijn beesten van een centimeter of twee groot. Ja. En die kwamen massaal aan het oppervlak en gingen dood. Dus als dan het water opkwam en wat er bij kokkels gebeurt... als ze naar boven komen, ze gaan dood. Er zit vlees in. Bij mosselen moet je dat nog wel eens lostrekken. Ja. Bij kokkels laat het los. Dan kwam het water op en dan zag de zee wit van dode kokkels. En dat is echt een gevolg van die warmte, hè? Nou, het punt is dat het valt samen met de warmte. Of liever gezegd, het duurt altijd even. Het is warm geweest. En dan duurt het 1, 2, 3, 4 weken voordat de kokkels doodgaan. Ook zo'n opmerkelijk fenomeen. En op zich zouden ze tegen die temperatuur moeten kunnen. Dat is ook zo bijzonder. Want ze komen ook in veel zuidelijke landen voor waar je die temperatuur ook hebt. Maar toch niet. Dus het moet een combinatie zijn waarschijnlijk van de temperatuur en andere omstandigheden. Ja. Laten we even luisteren naar een fragmentje van RTL van vorig jaar. Toen volgde er op een hittegolf inderdaad een grote kokkelsterfte. 2 weken terug liep je hier in de kokkels. Dat je echt zei, van, god, wat liggen hier veel kokkels. Ja. En nou zijn we echt aan het zoeken om er een paar kokkels uit te halen. Ja. Dus dat is hier al behoorlijk wat afgestorven. Hier zie je dus een paar die liggen al gewoon aan de oppervlakte. Daar zie je het vlees, het kokkelvlees er al uitdrijven. En ze zijn allemaal dood. Ja, allemaal dood. Katja, jij komt ook vaak bij dat water. Jij ziet dat ook gebeuren, al die dode kokkels. Als je dat ziet, wat denk je dan? Wat voel je daarbij? Nou, ik maak me dan natuurlijk vreselijk zorgen, want het is heel confronterend. Het is weer zo'n duidelijk gevolg van klimaatverandering. Dat is een beetje in your face van kijk, dit doen wij nu. Ja, nou eventjes om toch weer Groenland erbij te pakken. Daar zie je dat ijsberen, dit smeltende ijs, actief ontvluchten. Hè? Maar die gaan over tot kannibalisme. Die eten elkaar op, ijsberen. Zie je dat hier bijvoorbeeld in het water ook gebeuren? Dat de kokkels elkaar opvreten? Ja, of weet ik het, mosselen grijpen. Nou, we zien niet dat de kokkels elkaar opeten. Dat is ook hartstikke lastig, want het zijn planteneters. Dus dat maakt het lastig. Maar wat je wel ziet, is allerlei veranderingen in gedrag. Zelfs zulke kleine beesten als kokkels. Nou ja, die komen de grond uit of ze duiken dieper de grond in. Afhankelijk of er al dan niet een laagje water staat. Ja. Maar ook die kleine kokkeltjes die worden gegeten door garnalen. Het is allemaal eten en gegeten worden in de zee. Ja. En die reageren ook op temperatuur. En waar de kokkeltjes vroeger net groot genoeg waren om die garnalen die uit de Noordzee in het voorjaar terugkwamen, de Waddenzee in te kunnen ontsnappen, zijn die garnalen nu vroeger. En worden die kleine kokkeltjes ook massaal opgegeten. Ja. Oké, maar dat warmere water, dat is dus niet goed voor de kokkels. Is er dan ook onder water ook leven dat zegt, Wat lekker eigenlijk, dat warme water. Ja, die is er zeker. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een schelp bij me. Dat is van een Japanse oester. Dat is een flinke schelp. Dat is inderdaad een flinke schelp. En die is hier, dat is een soort, die is geïntroduceerd hier. Nou, die was hier een poosje. Die sluimerde hier, sluimerde daar. Toen werd het warm. Het is een warm watersoort. En die doet het nu heel erg goed. Ja? Je kunt geen stap zetten aan de Waddenzeekant. Of je ziet stapt Japanse op een Japanse oester. Zijn dat van die hele grote oesters? Ze kunnen echt heel erg groot worden. Nee, dat zijn van die... Ik eet wel graag oesters, maar niet van die hele grote. Nee, hou je niet van die hele grote? Nee, ik wil niet van die grote. Dat vind ik niet zo lekker uit. Nou, dan weten we dat ook weer. Garnalen doen het ook heel goed, hè? In ieder geval beter in het warme water. Nou, die komen in ieder geval vroeger terug in de Waddenzee. Maar als het gaat over eten en gegeten worden... Nou, je ziet het hier al. Dus we hebben hier twee maatjes kokkels, hè? Dit is dan een... Eentje die net gevestigd is. Zeg maar uit de dit is risotto. Er één. Ja. En dit is dan die oester. Nou, dit is dan nog een kleintje. Ja. Dat gaf je zelf een centimeter relatief of 10. Groot. Ja, ja. Ja, maar die worden allemaal gegeten bijvoorbeeld door vogels. En je kunt je voorstellen dat het voor een ene vogel heel goed voer is. En voor de andere niet. Maar Katja, dat is misschien een beetje cynisch, wil ik het niet noemen. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, het is niet zo goed voor de ene soort. Maar wel goed voor de andere. Is dat dan zo erg? Ik vind het lastig om te zeggen of iets erg is of niet erg. Dus in principe is de natuur dynamisch. Wat het voor mij erg maakt is dat het zo evident is... dat het met klimaatverandering samenhangt. En dat we ook niet weten waar het heen gaat. Nee. En wat het dan voor de Waddenzee natuur, maar ook voor de mensen betekent. Maar kun je bijvoorbeeld zien dat de kokkels die sterven... dat uiteindelijk invloed heeft op bijvoorbeeld vogels die ze eten of wat dan ook? We zien het nog niet. Je zou dat wel verwachten, maar we zien het nog niet. En waarschijnlijk, wat betreft de kokkels... is dan dat die, als die grote doodgaan... dat er weer meer plek is van die kleintjes. Dus dat de aantallen nog niet veranderen. Maar ja, die vogels worden door zoveel andere factoren beïnvloed... dan alleen het eten, kokkelbestand hier in de Waddenzee. Ja. Dat maakt het ook heel erg lastig om één oorzaak aan te wijzen. Ja. Maar Katja, als je het hebt over al die klimaatveranderingen... hè, en ik hoor toch zorg door in jouw woorden. Jij volgt dat op de voet. Jij woont ook vlakbij het water. Ja. Heb jij nog wel goede hoop dan? Krijg je nog wel energie van je werk? Of denk je van, ik word er moedeloos van? Ik ben niet moedeloos. Nee. En ik voel het ook als een morele verplichting haast... om te blijven kijken, te blijven communiceren over wat zie je... en te proberen achter te halen wat nu de oorzaak is van klimaatverandering... en welke andere factoren ook nog een rol spelen. Ja, nou goed, laten we hopen dat de kokkels het de komende tijd blijven volhouden. Wie weet hebben ze inmiddels een manier gevonden om zich aan te passen... aan het warme zeewater... En dan alle testelaars goed oppassen voor die scherpe oesterschelpen op het fietspad. Ja. Goed uitje. Ja, ja. Ja. Dankjewel voor jouw verhaal, Katja Filipaert van NIOZ. Wij gaan naar live muziek van Anna Trapp. Want die zit alweer klaar met de gitaar in de aanslag. Anna, wat ga je spelen? Ik ga een nummer spelen die heet Vreemde Taal. Vreemde Taal? Ja. En waar gaat het over? Mag je luisteren. We gaan luisteren. Hier is ze, Anna Trapp, met Vreemde Taal. Jij spreekt een vreemde taal voor mij. Ik spreek niet jouw spraak. Ik ken vele talen, maar niet die van jou. Het maakt het moeilijk van je te houden. La la la la la la la. Spreekt een vreemde taal voor mij. Ik spreek niet jouw spraak. Jij spreekt een vreemde taal voor mij. Is het Japans of zo. Het is zoals drinken uit een lege kan. Er is niets meer van over. Ben je bang? Ben je bang? Japans of zo. Ja. Anna Trapp met Vreemde Taal. Ja, neem voor de Texelse kust een hele diepe duik onder water. Je komt ware schatten tegen. Scheepswrakken vol. En dan heb ik het niet per se over kisten vol goud en juwelen, maar wel over eeuwenoude jurken en andere hele bijzondere voorwerpen. Sterker nog, ik heb het idee dat het verhaal van kapitein Ortega best nog wel eens waar zou kunnen zijn. Ja, zo'n scheepswrak is eigenlijk een soort museum onder water. En de Texelse journalist en filmmaker Arnold van Brugge, die werpt zich op als conservator, hij vindt dat die schatten veiliggesteld moeten worden, omdat ze op dit moment onder water dreigen te vergaan. Ja, en Arnold is niet alleen, ook bij de Texelse sportduiker Gerrit-Jan Betsema, de achterneef van Denise overigens, beginnen de zwemvingers te jeuken. Klinkt een beetje raar, maar het is toch echt zo. Even vies het water weer in om al dat moois op te duiken. Maar dat mag zomaar niet. Arnold en Gerrit-Jan, van harte welkom. Dank je. Ja, Gerrit-Jan, jij duikt nu al 40 jaar. Ja. Weet jij nog dat je voor het eerst echt iets opdook? Ja, zeker. Dat weet ik nog wel. Wat was dat dan? Dat zag ik pas dat ik boven water was. Want dat is dus, als je duikt, dan zie je helemaal niets. En toen zeker niet. Het water wordt nu iets helderder. En dan voel je iets, je doet alles op de tast en dan kom je boven. En dan zie je pas wat je... En wat was het, dat allereerste? Een stuk van een trol, zeg maar, een houten stukje ervan. Okay. Dus dan kan je dat ook gelijk wel een beetje herkennen, dat je weet wat het is. Ja, en hoe ging dat dan? Was het spannend? Heel spannend. Want je gaat naar beneden en je ziet je handen niet meer, je ziet niets meer. En als je boven komt, dan zeg je, hey, ze zitten er nog aan. En je hebt wat meegenomen. Ja. En dan zie je pas wat je meegenomen hebt. Scheelde jas, ja. Wat is nou eigenlijk, Gert-Jan, het allermooiste wat je ooit hebt opgedoken onder water? Ja, het zijn heel veel mooie dingen, maar wat ik ook opgedoken heb, en dat vind ik zelf heel mooi, dat heb ik hier staan. Ja. Dat is staat hier een emmertje voor je met water? Ja, nou, er zit een houten schaafje in. En ik ben zelf mijn leven lang timmerman geweest. En dan is dat zo herkenbaar, want het is een schaafje van bijna 400 jaar oud. Ja. En dat is, schip is gezonken, schaafje is afgedekt met modder, geen zuurstof erbij. Dus het is nog best wel intact. Maar je moet het daarom ook in het water houden, want anders is het net zoals bij de verdering in Amsterdam, als het droog komt te staan, dan stopt de boel in elkaar. Ja, blijft er niks van over. Ja, precies. Ja. Het moet in het water blijven. Nou, in het water nu, en dan ben je het aan het conserveren, en dan komt het in PEG, een vloeistof, en die verdrinkt dan het water langzamerhand. Ja. En dan kan hij dus wel tentoongesteld worden, dan kan je hem zien. Dus absoluut pronkstuk van de laatste tijd, wat is opgedoken, was een 17e eeuwse jurk. Die is naar boven is gehaald. Arnold heeft daar een hele mooie documentaire over gemaakt. Maar die jurk, hij is te zien in Kaapskill Museum, hier vlakbij in Oudeschip. Ja. Jij hebt dat ding opgedoken. Ja, nou, je duikt nooit wat alleen uit. Je bent altijd met meerdere. Met een team. Maar dacht jij dan meteen, verrek, dat is een jurk. Mooie jurk. Nee, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Een hoop modder. En het voelde iets anders aan als gewoon modder. Dus je neemt het mee naar boven. En dan op de boot een beetje afspoelen. Zeg, hé, er zit kleding in, lijkt het wel. Nou, dan ga je denken, kleding, zolang ik al duik, we hebben nog nooit kleding gevonden. Wat is heel kwetsbaar, heel verteerd, heel snel. En het is ook heel goed afgedekt geweest. En dan neem je het mee naar het clubgebouw. Dan hebben we het heel voorzichtig met Biotex even de tuinslang afgespoeld. Oh, want Biotex. Toen ik even in de Biotex, man. Ja, even jurkje, als het een tijdje in het water heeft gelegd, zou ik het even in de Biotex. Ja. Nou, dat is ook gebeurd. Nee, hoor. Maar het is daar schoongespoeld, zeg maar. En dan laat je het weer drogen. Want het kwetsbare is, het is allemaal zoutwater. Dus het zout is nou, vernietigt alles eigenlijk. Ja. Dus dat zout, het moet eruit, die modder moet eruit. En dan wat er dan overblijft, dat kan je misschien... Ja. Arnold, hoe belangrijk is het dat zo'n jurk gewoon boven water komt... en niet in zee blijft liggen? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder wat er allemaal onder water ligt. Ja. Het zijn scheepswrakken die gezonken zijn. En als je massen hebt, zoals dit palmhoutwrak... Is het door Gerrit-Jan en de andere duikers genoemd. Dit schip is waarschijnlijk in een soort kommetje of zo onder water gezonken. Dus snel ingezand. En dan heb je een soort totaal intacte tijdcapsule eigenlijk. Ja. Er ligt daar een schip dat pas door Gerrit-Jan en co. Na 400 jaar is aangeraakt. En alles wat erin zat en wat erop zat en wat erbij hoort... persoonlijk, handel, goederen, noem maar op. Het schip zelf is al die tijd niet aangeraakt. Het is, de museumdirecteur hier op Texel, die vergeleek het met Pompeji. Ja. En dat het eigenlijk is het nog mooier dan Pompeji natuurlijk. Daar is een hele aswolk en vuur en vlammen en toestellen overheen gegaan. En is alles een beetje grauwig en grijs. En hier is alles nog, het flonkert nog, het is goud. Het is magisch het glimt, eigenlijk. Het is heel magisch. Het is een totaal intacte duik naar de geschiedenis. Ja, ja, maar Gerrit-Jan, die jurk die hangt nu als topstuk, hè, in het museum Kaapskil. Ja. Maar niet iedereen was even blij met die vondst. Nee, wettelijk waren we dik in overtreding. Want de Rijksdienst heeft een gebied en dat is dus een rijksmonument. Ja. En daar mogen we wel duiken, maar je mag niets aanraken. Nou, dan hebben we dus altijd een meningsverschil eigenlijk. Dus ze dekken het dan af en dan blijft het behoud in situ, heet dat. En dan blijft het goed. Maar wij, na een paar winterstormen, dan verandert de bodem weer. Hij is heel altijd in beweging. Ja. Nou, maar waarom is dat dan, die regel dat je niet zomaar alles op mag duiken? Ja, het is van de staat. En als je de verkeerde mensen het meenemen, dan wordt het verkocht. En dan is het handel. Nu ligt het te vergaan op de bodem van de zee. Ja, maar dit kost wel geld. Dit kost serieus geld. Als je dat echt bergen wil en je wil het opknappen, dat kost gewoon heel veel geld. Ja. En het is toch de goedkoopste manier. En en wij hebben het dus wel meegenomen. Omdat je ook weet, als je het nu niet meeneemt... 2 weken later is het waarschijnlijk weg. Door de stroming, door de zandverplaatsing. Omdat de bodem verandert. Ja. Dus we hebben meegemaakt... Maar je bent in feitelijk in overtreding. Lig je daar dan niet wakker van? Nou, van die overtreding op zich niet. Nee? Nee, dat zijn we op Texel misschien wel gewend. Nee hoor, dat is gekkigheid. Maar je weet het, dat het een overtreding is. Maar de andere kant is, je weet ook als je het niet meeneemt... dat het wegraakt. Ja, en dat is het verschil. En dan is ook weer het verschil, vind ik zelf. Als er iemand te water valt, hè, en je springt hem na en je redt hem bij een held. Ja. Nou, red je iets ook. We hebben dit gered, anders spoelt het weg. En nu ben we opeens criminelen. Arnold, hoe kijk jij daarnaar? Want jij heb je als filmmaker... Kijk, Gerrit is de duiker. Die wil gewoon duiken en spullen omhoog halen. Maar jij bent filmmaker, podcastmaker. Jij verdiep je in die onderzeese schatten. Wat vind jij van die regels? Want er valt natuurlijk op wat voor te zeggen. Dat je zegt, ja, anders duikt iedereen alles maar op. Ja. Nou, dat is ook zo. Kijk, het is natuurlijk geniaal wat deze duikers allemaal naar boven hebben gehaald... en wat er naar boven is gekomen. Absoluut wel. Wat misschien anders echt niet gebeurd was natuurlijk. Hè? Ik bedoel, los van hoe het naar boven is gehaald... en dat het anders op een heel andere manier was gebeurd... Ben ik heel blij en zijn heel veel mensen heel blij... dat dit allemaal nu in het museum ligt en dat we daarnaar kunnen kijken. Ja. Anders was het misschien afgedekt met een steigergaas en dan was het... Maar het idee is natuurlijk dat als je het omhoog haalt... dat je het ook op een andere manier kan doen... en dat je daardoor wetenschappers veel meer ruimte geeft... om te weten wat ze nou echt naar boven halen en hoe dat ligt. Of dat persoonlijke bagage is of lading. Wat spullen betekenen eigenlijk. En misschien, stel je voor dat dit gebeurd was door de Rijksdienst, deze opgaving. Misschien hadden we nu dan wel geweten van wie de jurk was geweest, welk schip het was. Ja, oké. Okay. Maar het jammer is natuurlijk in die tijd dat deze opgaving gedaan werd door Gerrit-Jan en de anderen. Ze hebben het gemeld in 2009. In die tijd lag de Rijksdienst... helaas helemaal op zijn gat. Het was wegbezuinigd, het was heel klein. Er was totaal geen capaciteit om Ja, die 60.000 kilometer, wat is het in totaal? Aan, ja, aan wrakken, aan bruggen, aan ladingen, aan alles wat bewaakt kan worden in Nederland aan, op watergebied, ja, in de gaten te houden. Maar dus je zou eigenlijk nu als opdracht geven aan Gerrit-Jan, ga duiken en als je wat vindt, kom je boven en dan meld je het bij het Rijk. Ja, dat is ook de regel. Hè? Als je het ziet, ja, dan moet je dat melden. Maar als het echt dreigt weg te spoelen... Wij kennen Gerrit-Jan, dan hoor je ze pas 5 minuten, maar ik weet nu al dat het anders gaat lopen. Ja. Nee. Nou ja, zo werkt het wel natuurlijk. Zo zijn inderdaad de regels. En zo wordt veel met duikers door heel Nederland samengewerkt. Ja. Het kan wel inderdaad. En in dit geval is het niet gebeurd. Maar ja, het Rijksdienst is zelf in 2015 pas geweest kijken. Ja. Nadat we de jurk gevonden hadden, hebben ze dat gehoord. Ja. Maar Arnold, wat is dan de waarde? En dat bedoel ik niet in geld, hè, maar wat is de waarde van die objecten? Bijvoorbeeld van die jurk die ze hebben opgedoken, van andere spullen die ze opduiken. Nou, die tijdcapsules die zijn natuurlijk van de bootsjongen tot de scheepsarts, tot de kapitein, tot opvarenden die meegingen. Wat hier naar boven is gehaald is zo ongelooflijk. De boekbanden, de jurk, maar ook de schoenen van de bemanning en de persoonlijke goederen van de bemanning. Dus je krijgt een soort dwarsdoorsnede van de samenleving. Een heel democratische dwarsdoorsnede eigenlijk van de samenleving in die tijd. Ja. Die natuurlijk verder bijna niet bewaard blijft. Ik bedoel, wat blijft nou bewaard in musea? Dat zijn de dingen die bewaard moeten blijven van de mensen in die tijd. Niet de mooiste gewoonte, dingen. Ja, precies. En niet de gewoonste dingen. Nee. Jan, nou, jij hebt zelf ook een paar objecten uit een slavenschip meegenomen. Ja, ook. Wat heb je bij je? Ik heb een kapmes meegenomen. Ja. En dat is een ijzer is ook heel kwetsbaar in het zoute water. En het is een iets nieuwer wrak. Maar Gerrit-Jan, toch even uit een slavenschip. Waar is dat dan gezonken? Dat is ook voor Oud Schild in de Waddenzee. Maar dat is later uitgezocht door wat de vondsten allemaal waren. Zo. Daardoor is het naar boven gekomen dat het met de slavernij gelinkt was. Oké. Okay. En dat vind je ook, maar die kapmessen waren handig om alles te kappen. Maar ook voor de plantages en zo. Maar ook, en dat is dan het grote tegenstrijdige, er lag ook aardewerk in van de eigenaar van de slavernij. En die daar kwamen te werken. En dat is het grote verschil. Je hebt nu een prachtig kopje. Helemaal, ja, dat is echt. Dat komt ook uit zo'n slavenschip. Nou, dat was gewoon onderweg. Om een nieuwe plantage op te zetten. Maar zaten ook, natuurlijk de hoge bazen zaten aan boord. Die zaten ook mee. En die hadden kopjes en schoteltjes. Maar dit is onvoorstelbaar. Want je hebt één hele grote schaal. Die is erbij. Maar die is voor de helft kapot. En afwezig. Maar daarna heb je een schaaltje en een nog wat kleiner schaaltje. Dat is gewoon, het ziet eruit als nieuw. Ja, maar dat is ook ongebruikt. Want het was gewoon nieuw. Het was gewoon onderweg om daar gebruik te maken. En hoe diep moest je duiken om dit te vinden? Dit was niet zo diep. Maar de meeste wrakken zijn hier niet zo diep. Het is, dit was begonnen in het begin dat we er doken. We hebben er iets van 3 jaar, 4 jaar bezig geweest. We hebben heel veel spullen gevonden. Was het dus 5 meter water. En later stond er 12 meter water. Dus zo snel verandert die bodem. Ja. Snap je? Dus dan is... Dan kan maar je... dit vertelt wel een... Ik zou zeggen, haal dat meteen naar boven. Dat is toch... Ja, maar dat is ook die tijdcapsule. Die blijft niet wachten op de mens. En dat is ook het verschil wat wij hebben. Want we vinden spullen. En dan... Het is een mooi systeem. We zeggen, joh, we maken foto's. We geven het aan de Rijksdienst. En die gaan zeggen van, is het leuk? Is het de moeite? Moeten we het redden? Weet je wel? Nou... Dan ben we inmiddels een half jaar verder. En dan zegt ze, ja, dat is wel interessant. Neem maar mee. Ja, dat is al weg. Dan is het al weg. Ja, zo werkt dat niet, weet je wel. Ja. Dus daarom ben wij zo narig om het gewoon mee te nemen. Dit zijn spullen uit een slavenschip. Dat hier dan voor testen. Ik zal meteen... Geen slavenschip, maar een schip dat inderdaad de inboedel van een plantage meenam naar Suriname. En wat zo geniaal is inderdaad, nou, wat ik net zei over die democratische geschiedenis uit zo'n schip. Dat je dus zowel al die nare goederen die tot slaafgemaakte daar moesten gebruiken op die plantage. En die hele rijke goederen van die plantagehouder. Maar dit is zo uniek, want er is zo weinig tastbaars van die geschiedenis overgebleven. Nou ja, en hier wel. En hier ligt een heel schip, hebben zij daar vol mee gevonden. Maar dus je zag zit toch ook een hele documentaire in, lijkt me dat ook. Nog één, ja. Nou ja, je zag in de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum dat zij meteen ook inderdaad naar Duikclub Texel stapte om deze messen te lenen. Nou, maar dat snap ik wel. Ja, dit is echt een zo. Maar die hele constructie met het Rijk, dat lijkt me toch niet zo best. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als Gerrit-Jan dit soort dingen opduikt, dat je op die manier die dingen wel beter kan veiligstellen. Ja, nou ja, ja, uiteindelijk moeten natuurlijk veel meer van die schepen moeten worden opgedoken eigenlijk. Moeten worden opgegraven. Ja. Wat daarvoor schatten in liggen is zo ongelooflijk mooi en ongelooflijk gaaf. En ja, laat het alsjeblieft ook in samenwerking met al die duikclubs in Nederland gebeuren. Ja. Want dan kom je veel verder. Want de Rijksdienst is echt een hele kleine club, de Maritieme Archeologische Afdeling. Dat zijn maar een man of 7, 8. Ja. Maar toch, Gerrit Jammer, je vertelt er nu wel openhartig over voor een miljoenen publiek op de radio. Ja. Je bent natuurlijk wel een beetje boven onder de wet bezig, hè? Ja, zeker. Ben je niet bang zeker dat de politie al buiten staat om te zeggen, kom maar eens even mee? Nou, maar dat is dan jammer. Hey, ik ben gewoon zo geboren en ik neem het niet mee van mijn eigen. Het staat in het museum en daarom laat ik het ook zien. Iedereen moet het zien. Ja. Het is niet alleen van mij, van de duikers, maar het is ook zeker niet alleen van de overheid die het moet doen, maar het niet doet. Ja. Het is gewoon van iedereen. En dat vinden wij zo leuk, dat iedereen het kan zien. Nou, wij zeggen gewoon blijven duiken. Ja, ik duim me dat ze heel gauw aan de slag gaan bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Want ja, zeker die slavenschepen en oorlogswrakken, dat is natuurlijk veel te waardevol om te laten vergaan. Daar moet je induiken, letterlijk en figuurlijk. Dankjewel Gerrit-Jan Bentsema van Duikclub Texel en journalist Arnold van Bruggen. Ja, en wij gaan weer luisteren naar live muziek van de Texelse muzikant Anna Trapp. Want Anna, jij hebt speciaal muziek gemaakt bij het verhaal over die jurk waar we net over hadden. Ja, klopt. Wat heb je daarbij gemaakt? Ja, dit is een nummer waarvoor ik de tekst heb geschreven. En Roald van Oosten heeft, die is componist, en die heeft de muziek ervoor gecomponeerd. Ja, ja. Nou, die jurk waar we het steeds over hebben is te zien hier vlakbij in Museum Kaapskill. Ja. Wat vind jij eigenlijk van die jurk? Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik heb echt ook naar die documentaire gekeken met... het was echt binge-watching, zeg maar. Ja? En wat deed die jurk met jou dat je, in de betrekking op het nummer wat je hebt gemaakt? Nou, dit nummer was wel ver voordat de jurk tentoongesteld werd gemaakt. Maar dit nummer gaat eigenlijk heel erg over de eigen gereidheid van Texelaars. En dat ze toch uiteindelijk altijd doen wat ze zelf willen. En de jurk is natuurlijk een heel persoonlijk iets, zeg maar. Je ziet gewoon ook de vrouw die het heeft gedragen. Dus ja, dat is best wel bijzonder. Absoluut, ja. We gaan luisteren. Ja. Anna Trapp. Met Spring dan. Het eiland waar ik woon is rond nog plat. De mensen zijn onvolgbaar en onverzonnen. De dijken waren hoog, maar voelden lager. Dagen waren langzaam, maar voelde trager. De zee brengt me de overkant, maar ik wil nooit meer kiezen. Spring dan, spring dan, spring. Het eiland voelt zwaar en leunt romantiek op de schouders van de Noordzee. Nachten zijn donker en woest en soms leeg. Ik ben hier geboren, ik ga nergens heen. Maar de zee verbergt haar kou en laat je zelden kiezen. Spring dan, spring dan, spring. Maar de zee verbergt haar kou en laat je zelden kiezen. Spring dan, spring dan, spring. Ik was een blijver, dacht ik, blijver, dacht ik. Toch duurde het lang voordat ik weer terugkwam, weer terugkwam. Het eiland waar ik woon is rond nog plat. De mensen lijken recht en buigen spaarzaam. Jonge kinderen schaven zich aan het betrouwbare basalt, drukken hun voeten in het warme asfalt. Naar het eiland waar ik woon met de wetten van het wad, leef ik met de tijd. Naar het eiland waar ik woon met de wetten van het wad, leef ik. Zelden kiezen. Spring dan, spring dan. Met Springdam. Ja, en als wij ergens zijn, dan houden we ervan om iets van de lokale keuken te proeven. Zo ook de vorige keer dat we hier op Texel waren, toen aten we een hele bijzondere schapenkaas gemaakt van schapenstront. Schapenstront, ja. Ja. Maar die kaas, eeuwen geleden was het een echte delicatesse. Tegenwoordig is die hartstikke verboden. Want je mag geen stront gebruiken in eten. Van de voedselautoriteit. Je komt naar verluid nog makkelijker aan cocaïne dan aan strontkaas op dit eiland. Maar nu blijkt dat die kaas misschien toch niet illegaal is. Aan de telefoon hangt Tesselaar Lodewijk Dros. Lodewijk, goedenavond. Goedenavond. Ja, en grappig genoeg, want we begrepen dat Lodewijk jij de buurman bent van Anna Trapp die net optrad. Ja, ze was mijn buurmeisje, dus dag Anna. Nou ja, hier, kijk, het is altijd lekker, gemakkelijk allemaal. Dag Lodewijk, dag Lodewijk. Anna zegt ook, dag buurman, wel leuk, ja. Maar Lodewijk, help ons even. Hoe zat het ook alweer met die kaas gemaakt van schapenstront? Ja, dat is natuurlijk, dat klopt niet. De kaas wordt gemaakt van melk. En op een gegeven moment wordt aan die vrommel, dus ergens in het proces van het maken, wordt een beetje aftreksel van schapenkeutels toegevoegd. Ja. Dus er gaan niet zomaar keutels in, maar er komt een beetje aftreksel uit een linnen zakje. Dat moet je uitknijpen en dan wordt die groen en krijgt ook een hele bijzondere smaak. Nou, jullie hebben het vorige keer geproefd. Ik geloof dat... Erik hem lekker vond en Frank was ongeveer het pand aan het verlaten. Ja, klopt. Iedereen zei, en ik heb gewoon iedereen maar nagepraat, dat dat verboden was. Ik dacht ook dat dat zo was. Het ligt erg voor de hand dat het verboden is. Ja, want voor alle duidelijkheid, we hebben de voedselautoriteit en die zegt, je mag geen stront gebruiken in eten. Dat mag gewoon niet. Gek eigenlijk, hè? Ja. Nee, mag gewoon niet. Ik snap dat. Goed, laten we eerst even vaststellen. Die kaas bestaat sinds 1339. Dat is de oudste bron die ik heb gevonden. Het is net zo oud als de Parmezaanse kaas, zoals we die nu kennen. Dus het is echt een klassieker. Ja. Heel erg lekker. Ik heb in al die bronnen, ik heb er heel veel gevonden, nooit ergens gelezen dat iemand er ziek van is geworden. Dus maak je in ieder geval geen zorgen over de voedselveiligheid. Maar goed, de juridische kant is dat het verboden zou zijn. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Ik moet de slag om de arm halen, want ik ben zelf geen jurist. Maar ik heb een jurist gevraagd die helemaal gespecialiseerd is in voedsel. En die heeft gezegd, hoe maak je die kaas? Nou, wat jullie net ook gehoord hebben, dat aftreksel van die keutels in de melk en kaas. En het is uiteindelijk voedselveilig, maar goed, mag dat dan wel? En zij zei, weet je wat ik duik in die Nederlandse wetten. De Warenwet, dat 1919 en alles wat erna kwam. En de Europese regelgeving. En wat schetst mijn verbazing? Op een moment zegt ze, ik ben het allemaal doorgegaan. Maar de manier waarop dat aftreksel van die keutels wordt gebruikt om die kaas te maken. Kwalificeert niet als ontlasting, schreef ze zo mooi. Dus het eigenlijk niet officieel stront. Nee, precies. Dus je mag geen mest gebruiken, maar de manier waarop het hier gebruikt wordt. Dan moet je dus als een soort levensmiddel. Het is natuurlijk een levensmiddel ingrepen. Ja. Dus juridisch gezien is het helemaal geen illegale kaas meer. Dat is wat deze jurist zegt. Ja, en daar ben je blij mee. Nou, de mensen staan hier te juichen. Ja. De stropkaas is misschien toch legaal. Ja. Maar laten we allemaal de week beginnen. Want het mooie is, ik heb een aantal sterrenkoks. Ik heb hun sterren even opgeteld. Ik zit nu op 10. Michelinster. Eentje op Texel, er is één sterrenrestaurant op Texel, maar ook in Amsterdam en elders. Die hebben hem geproefd en die zeggen, dit is de caviar onder de kazen. Ja. Dat is geen allemansvriend. Caviar onder de kazen, mensen, hoort het goed. Ja, maar Lodewijk is goed in dit soort woorden, want vorige keer noemde hij deze kaas de Messi onder de kazen. Nou, dat lijkt me ook een prima optie, hè. Maar die zeggen allemaal, van, als je het voor elkaar krijgt om deze kaas, dit bijzondere product. Het bestaat al 700 jaar. Als je dat weer weet te produceren. Nou, ik kan het zelf niet maken, maar we hebben gelukkig schapenboeren op Texel die dat wel kunnen. Dan zei de vrouw, dan willen we hem graag in ons restaurant laten proeven. Maar ik vind het heel knap dat je, Lodewijk, een geitenpaardje hebt gevonden om die strontkaas legaal te krijgen. Maar moet je dan er ook geen strontkaas meer doen. Het is een groene kaas. Nee, maar het is gemaakt, er zit stront in. Ja. Heel klein beetje. Een aftreksel. Ja. Een aftreksel in het stemsel, maar het is en blijft stront. Ik weet dat jij het niet lekker vindt, maar er zit een heel klein beetje in. Ja. Maar klein beetje stront. Maar Lodewijk, want ik vind het zo raar dat het ik vind goed hem wel is. Lekker. Ik vind hem wel lekker. Ja, maar het is als ik nou een boterham met pindakaas zeg, er zit een heel klein beetje stront in. Weet je wat het probleem is, Frank? Jij kunt dat gewoon niet aan mij verkopen. Maar als Lodewijk leidt mij hierin rond en ik heb zin in die strontkaas. Maar als ik jou zo beluister, Lodewijk, is er dus kans dat wij binnenkort, dan hoeven we dan niet meer stiekem te doen op duistere boerenerven, maar dat we gewoon binnenkort misschien wel in de openbaarheid kunnen genieten van een stukje strontkaas. Ja, niet meer onder de toonbank, maar gewoon in alle eer, in alle openheid. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, dat is wel waar. Ik zie er ook naar uit. Maar puur voor het feestje. Zo is het. Maar blijf stront. Wij zeggen friede strontkaas. Ja. Dankjewel, Lodewijk Dros. Leven de groene kaas. Leven de groene kaas. Ze noemen me uit of oud om dit te dragen. Wat denk ik dan niet? Doe maar normaal. Alles volgens de regels, altijd vriendelijk lachen en heb geen kritiek. Je kent me niet. Als ik veel make-up draag, dan is het ijdel, maar zonder is het hey. Ben je soms ziek? Poot ik een foto, krijg ik 100 berichtjes dat mijn bril te groot is voor mijn kleine gezicht. Soms zijn alle woorden even te veel. Ik wil alleen maar voelen dat je me ziet. Ze denken dat ik alles zomaar kan dragen. Maar je kent me niet. Zijn alleen. Het licht op de punt van je tong. Eerst weet wat je zeggen wil. Ja, een nieuwe single van Aafke Romein samen met Daan Woorden. Op het Spaanse eiland La Palma is een verborgen schat gevonden in de maag van een potvis. Echt waar. Het is geen kist met gouden munten, maar een kostbaar goedje dat ambergris heet. De opbrengst van de walviskots, ambergris, gaat naar een goed doel. Ja, dit was een bericht van deze week. Deze vondst van 9,5 kilo ambergris is afgelopen week en levert dan waarschijnlijk maar liefst €500.000 op. Nou, €500.000, Frank, serieus geld, toch? Maar 10 jaar geleden werd hier op Texel een nog veel grotere schat aan ambergris gevonden. Ja, wonder boven wonder spoedde er in december 2012 in één week tijd twee walvissoorten aan op het Texelse strand. Een levende bultrug en een dode potvis. En terwijl iedereen zich bekommerde om het lot van de bultrug, die zelfs de naam Johannes kreeg, stortte ecomarebioloog Pierre Bonnet zich op de dode potvis. En daar kreeg hij geen spijt van. Van harte welkom, Pierre. Ja, dank je wel. Ja, want die potvis waar jij over ontfermde, die had dus ambergris in zijn darmen. Hoeveel? Wij troffen 83 kilo grijs amber in de potvis. 83 kilo? Ja. Meteen een Hollandse vraag. Dikke kruiwagen vol. Dikke kruiwagen. Hoeveel was dat waard? Ja, hoeveel was dat waard? Je mag dat je verkoopt het op een gegeven moment en de partij die het van je koopt, die zet in de clausule dat je niet mag vertellen wat ze ervoor gegeven hebben. Maar... Omdat ze dan zwakker worden in een onderhandeling, bijvoorbeeld bij La Palma. Maar 9,5 kilo van een week was 500.000 euro. Ja, dus dat een keer 10 ongeveer, 5 miljoen, rond de 5 miljoen. Ja, je moet niet alles geloven wat erin is. Nee, dus kan ook wel 10 miljoen zijn. Het kan ook wel 4, laten we zeggen 4 miljoen. Zou ook kunnen. Nou ja, goed. 3,5. Eventjes terug naar 2012, toen die dode potvis hier strandde, hadden jullie meteen in de gaten, we hebben goud in handen. Ja, we moesten naar die potvis toe. En een collega-bioloog die houdt daar niet van. Want je zit daar in stront te graaien en dat stinkt. Ja, dat doen ze hier tussen wel vaker ook met kaas en zo. Ik moest er naartoe. En we gingen bekijken van wat gaan we meenemen. Want we wilden heel graag het geraamte. Maar niet alleen het geraamte, ook de piemel is vaak spectaculair voor het publiek. Ja, hebben die een grote potvis? Ja, potvis hebben een grote piemel, ja. Ja, en dan komt het publiek op af. Ja, want we hebben hem in een vitrine en met twee voetjes ernaast. En dan gaat iedereen opstaan om er een foto van te maken. En dan kijken wie de grootste lul is. En meestal is dat onze potvis. Maar dat je kunt met je eigen lul en een foto... Gewoon ernaast staan en dan kijken wie is de grootste lul. Foto van maken. Niet wie heeft de grootste lul. Maar... Jezus, wat ordinair, Frank. Ja, maar ik weet niet wat ik hoor hier. Ik schrik er gewoon van. Ja, ik ook. Maar goed. Maar goed, nee, maar wat ik interessant vind, was jullie gingen, iedereen was toen bezig met Johannes. Hè? Dat werd toen echt een hype. Die boel. Ja, die leefde. Ja, maar die leefde. Iedereen... En deze was al dood, dus er stond op Twitter van... Er is nog een walvis aangespoeld, houdt zich wijselijk dood. En dat vond ik wel grappig. Maar ik heb ook begrepen, Pierre, dat jij bij die dode potvis kwam... samen met een collega van het Museum Naturalis in Leiden. Ja, er was nog een snijploeg van Naturalis. Die hadden de inmiddels ook al dode bultrug... Eerst levend was, hadden die opgeruimd. En onze preparateur, die alle messen had en noem maar op... om die potvis in mootjes te snijden, die was er nog niet. En toen hebben de Leidenaren besloten om ons een dag te helpen. Oké, maar we hebben die Leidenaren dan niet gezegd. Hey. Wij wilden dat spul hebben, dat ambergris. Ja, dat hadden ze gezegd, maar toen hadden wij het al afgevoerd. En waren zij al weg als zij daar besloten hadden om wat zij in eerste instantie dachten, het is plastic. Want ja, je weet niet wat je aantreft in walvismagen tegenwoordig. We moeten het even uitleggen, want het is dus ambergris. Maar ik hoorde net ook walviskots. Maar wat is ambergris nou precies? Nou ja, de Engelsen noemen het ook whale vomit. Walviskots, maar het komt er niet van vooruit, nooit. Het komt er van achteruit. Het is niet in de maag, maar in de darm. Je hebt hier een blok bij je. Dit is een flink blok, maar dit is een replica. Ja. Dit is niet het echte ambergris. Dit is zo het stuk wat als een soort kurk zijn poepgat heeft geblokkeerd. Dit zat in de anus? Dat zat in de anus, van binnen. Ja. Ja. En dan zorgt het ervoor... Dat is echt zelden... Ongeveer 1 op de 100 potvissen maken grijze amber. Maar die poepen het uit als keuteltjes zo groot als een mannenvuist. Maar als er zo'n groot brok voor zit... Ja, dan worden al die korrels van mannenvuist grote daarin op voor ingevangen. Dan krijgt hij echt hele grote, zoals onze potvis. Een hele kruiwagen vol van dat spul. En dat is nog niet eens echt veel. Want in 1953 is er een potvis geschoten en die had 421 kilo... Zo. Van dat spul in zijn armen. En waarom is dat spul, dat ambergris, waarom is dat nou zo waardevol? Nou, ze gebruiken het in de parfum, maar ze gebruiken het ook in de Aziatische wereld als een soort Viagra-pil. Ze doen er van alles mee. Ja, maar dan krijg je een potvis-piemel van als je dat gebruikt. Ja, zeker. Ja. Maar wat moet je er dan een stuk van eten? Of moet je dan likken? In de honingthee doen ze dat. Oké, okay. Maar ik ken het vooral uit de parfumindustrie, hè? Waarom wordt dit dan in de parfumindustrie gebruikt? Nou, als je parfum hebt zonder grijze amber... dan, omdat het op alcoholbasis is, ruikt het 5 minuten, 10 minuten, misschien een half uur. Maar als je er een heel klein beetje grijze amber in doet, en ik heb begrepen dat een mannenvuistgrote knol 1000 liter parfum de eigenschap geeft dat het dan wel 3 dagen blijft ruiken. Dus dan moet je na 2 dagen echt met water en zeep de geur eraf halen. Dat is een heel bijzondere eigenschap aan dat amber, is dat het geur heel lang vasthoudt. Ja, ja, zeker. Dus daarom is het voor de parfumindustrie een heel waardevol iets. Ja, en het geeft ook nog een beetje een wilde geur, waar wat woest aantrekkelijk schijnt te zijn, ja. Nou, je kijkt erbij, maar jij bent degene die het vaakst met ambergris in de klauwen heeft gestaan. Ja, ik vind het een beetje op neushoornpoep ruiken. Heb je neushoornpoep? Maar hoe vaak ruik jij aan neushoornpoep? Nee, nou ja, maar kijk, ik heb dat spul heel veel geroken. En dan kwam ik bij Artis en toen bij de neushoorn. Ik dacht, verrek, grijze amber, maar... Ja. Ja, gek, maar je hebt het bij je, hè? Zou je daar trouwens... Hij heeft het bij je. Ja, maar ik ben nog wel benieuwd. Kun je, ruiken? Kun je van neushoorn poep dan ook lekkere kaas maken? Nou, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, ik bedoel, ze doen het ook in... dit doen ze dus ook in thee. Dit, mag ik het even? Mogen we dit ruiken? Is dit echte... Dat is nog een stukje echte grijze amber, ja. Nou, je mag er ook aan likken als je wilt. Nee, ik hoef er niet aan te likken. Maar... dit ruikt gewoon naar stal. Ja. Dat zeggen ze ook van natuurwijn. En dan zeggen ze, ja, het is een beetje een lekkere stalsmaak. Maar feitelijk, het ruikt naar stront. Nou, het stond. Ja, maar weet je, we hadden een klein knolletje. Dat was het kleinste stuk wat er uit die darmen kwam. En daar hebben we allerlei, zeg maar, tv-programma's mee afgegaan... om het te bekijken, om het te laten zien. En de eerste tv-programma's hadden we dat nog niet. Hadden we gewoon onze handen. En ja, wij komen niet vaak op tv. Dus we waren nogal zweterig om dat te laten zien. En op een gegeven moment begon die knol helemaal naar zweet te ruiken. En dat is niet eventjes een klein beetje. Maar dat blijft gewoon dagen hangen aan die knol. Maar het is dus ook maar waar jij met die bak met het ambergris bent geweest. Dan waar het ruikt. Ja, zo is het. Nou, ik weet niet waar je hebt gezeten, maar het was geen beste plek in ieder geval. Nee. Daarom hebben we ook van die witte handschoentjes op een gegeven moment aangetrokken. Ja. Ja, want nou ja, dat verkoopt natuurlijk niet meer als je zegt... Maar ik heb altijd, dat vind ik een mooi gerucht... Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat Chanel nummer 5... het beroemde parfum, hè, misschien wel het beroemdste parfum aller tijden... Marilyn Monroe, zij overleed en het enige wat ze nog droeg, Chanel nummer 5. Maar het gerucht gaat altijd dat daar echt ambergris in zit. Ja. Is dat zo? Nou, ik ben geen parfumdeskundige, maar wij hebben in onze vitrine inderdaad zo'n potje Chanel nummer 5. En de mensen op Ecomare hebben heel goed uitgezocht dat inderdaad een parfum is waar dat in zit. Ja, ja. Ja. Ja, het hele potje kopen. Bijzonder. Ik vind het wel niet logisch. Maar hoe is men daar nog in hemelsnaam ooit achtergekomen dat die potvuurstront feitelijk, of kots, hoe je het maar noemen wil, goed is voor geurtjes? Ja, weet je, vroeger hadden ze geen plastic zakken, maar een varkensblaas om alles in te doen. En daar hadden ze kruiden in zitten. En weet ik allemaal niet wat ze waardevol vonden om mee te nemen naar hun clan of wat je het ook noemen mag. En als je dan over het strand liep en je had je varkensblaas al vol met kruiden, dan nam je die knol die je dan daaraan op het strand vond toch nog mee. En dat ging dan ook in die varkensblaas. En dat zette je dan ambergies, ja, thuis, ja, op de schoorsteenmantel. En dan bleef het ruiken naar die kruiden die in die varkensblaas zaten. En ja, die mensen waren ook niet gek vroeger. Het werd al in piramides bij de Egyptische tijd. Ja. Maar in 2016 spoedden er niet 1, maar 5 potvissen tegelijk aan. Dat is natuurlijk heel zielig, maar jij dacht natuurlijk gelijk pink pink kassa. Nee, want toen wij dit eruit haalden, dat heeft lang geduurd voordat juristen van economische zaken besloten dat wij dat mochten hebben. Ja. Want dat heeft eerst tijden in een schuurtje in het oosten van het land gelegen om het na te maken. En we konden dus niet vertellen dat we het gevonden hadden. Ja. Maar toen we wisten dat we eigenaar waren, toen lag het inmiddels in de kluis en toen konden we het ook vertellen. Wat hebben jullie met het geld gedaan? Ja, die hele walviszaal van ons, en dat is denk ik de mooiste van Europa geworden, daar hangt ook het geraamte van die potvis waar het uitkomt. Dus dat is de enige potvis in de wereld die zijn eigen mausoleum heeft bekostigd. Lekker. Mooi. Mooi. En hoe ruikt het daar? Naar stront. Naar stal. Ja, dat zou wel.